الله تعالی په منطقه باندې خیر او برکت نازلی د دوی وجود د وجه غیر محسوس طریقې سره د الله رحمتونه را روان وي او چې کله دوی د دې دنیا نه لاړ شي نو یقینا هغه منطقه د بلا ډیر لوی خیر او سعادت نه محروم شي. د سوره نور آیت الله نور السماوات والارض چې الله تعالی د آسمانونو نور دی او د ځمکې نور دی. حضرت شیخ الشیخ رحمت الله علیه مجتهد فی القرآن حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمه الله هغه فرمایي چې دا موضوع د سوره نور ده. د دین وړاندې احکام یا آداب یا واقعات افق دا د دې حواشی او متعلقات دي. لکه پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره جنگ پدیو چې د الله تعالی وجود د الله تعالی توحید او یواله د الله تعالی ربوبیت او تصرف دا د خلقو ذهن کې ورچو. دا ټول فتنه دا د دې د رد لپاره پیدا وی. نو دا موضوع د سوره نور د ابن مسعود سے وی رضی الله تعالی عنه چې ما نبی علیه الصلاه والسلام نه تپوسو کړ چې جی الله تعالی وی چې الله نور السماوات والارض الله د اسمانونو او د ځمکې نور دی. نور السماوات بالنجوم فبما نور الارض اسمانونه خو په ستورو سپوږمۍ او په نور روښانه کړی دی نو ځمکه په سر روښانه کړی ده. نو نبی علیه الصلاه والسلام راته وفرمایل چې العلماء نجوم الارض د قران او سنت علما دا د ځمکې ستوري دي دا د ځمکې رڼاګانې دي. په دې باندې الله تعالی دا ځمکه روښانه کړی ده او روښانه پې ساتي. او تو شیخ رحمت الله علیه شیخ سید شاه منصور رحمت الله علیه هغه به فرمایل دا قطاده صاحب روایت ته رضی الله تعالی عنه چې د ستورو درې حکم او درې فائدې دا قرآن ذکر کړی دي. یو تاسو ویخی داسې نه ویخی باران نه دی شوی اوبو کې ژوند دی. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. الله تعالی فرمای دا اسمان پزمکه داسه پروت لکه دیشکی باندې سر چ پروت وی. ساينس دانان ورته بیگ بانگ وی یو لوی بلاست وشو یو غټه دماکه وشو او هغه دماکی سره دا اسمانونه او زمکه سره یو بل نه جدا شو. دا دن نخیټه په اوبو ډکوا هغه اوبو اغه ظاهر تر اوته او آشکار شوه زکه چې الله تعالی د زمکه باندې ژوند پیدا کو ژوند موقوف ته اوبو باندې وجعلنا من الماء كل شيء حي. الله تعالی فرمایي فلا يؤمنون شكوا ده چې خلق بیام ایمان دراري. شیخ سیرت الله علیه وای چې الله تعالی شکایت کوي د خلقونه چې خلق وسزن نخرونه جوړ کړی دي بیام ایمان دراري. ناظرانو الله فرمایي ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. الله تعالی فرمای ما دانز دې اسمان په ډیو روښانه کړی دی دا ستونه مې داسې پکې لګولې دی د فضا کې لکه څنګه ستا په کور کې ډیوې او رڼاګانې چې لګېدلې. یو وجعلنا رجوما للشياطين او ما بازه استوری. ساینس دانان ورته کامټ سوئی مونږ ورته شهاب ثاقب وایو شهاب ثاقب وایو د سورې کوي په تیار کې یسقب الظلمات او د سورې کوي په شیطان کې فیقتله او یجنه یا الی ولیکی یا مړکی. صحیح پټرون چې سوکول کې نه یا مرشي یا د اغبلاس د وجه دماغی توازن خراب شنی بیا لیونی شي. الله تعالی فرمای چې دا ما ډرونز مقرر کړی شیطانانو لپاره. نبی فرمایل ولقد زینا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين چې ما دانس دې اسمان په دې رڼاګانو خېست کړې دې وجعلناها رجوما للشياطين دا شیطانانو جناتو د پاره مثل مقرر کړې دي رجم په معنا د راجم یا په معنا د مرجوم زکه دا مثل اوم وشتل شي د شوټکی الله تعالی فرمای چې دا میزایل جوړ کړی تاسو ورته میزایل وای موږ ورته امریکا کې ورته میزایل وو نازیزانو الله تعالی او فرمایل چې په دې باندې شیاطین او جنات ول دا دوی یو فائدہ او درې قران کریم فرمای او علامات وبالنجم هم یاتدون پستور باندې ته جهت او ډایریکشن معلومه د شپې په لار معلومه چې دا قطبی ستوره ده دا فلانه ستوره ده د په دې موسم کې د شپې په دې وخت کې په دې ډایریکشن باندې مشرق ته معلومه مغرب ته معلومه شمال ته معلومه جنوب ته معلومه ما د قطاده سره روایت باندې تفسیره وکړه ما د ستورو درې فائدې دا ګویا قران کریم ذکر کړی دی یو دا چې دې رڼا ورکړي خایست دریم دا چې دې جنات او شیاطین اولی او دریم دا چې دې هدایت ورکړي او لار خي او حضور علی السلام چې او فرمایل چې العلماء نجوم الارض نو بیا باید چې یو عالم کې دا درې صفات وي حضرت شیخ کې دا درې صفات وو نمبر اول دا رڼا وا نمبر دویم د باطل خلاف خبره کولا نمبر دریم په دې باندې هدایت مندې شو دا ټول علماء دا وسې دا خبره ځان سره یاد ساتي ځکه چې کله پیغمبر تشبیه ورکی علیه الصلاۃ والسلام یا حملو کی سوتی حملو کی د دې سید مولا شه په مذهب ځکه دا منطقي مولا دی دې منطقي مولا سره ځکه کله دی وایي چې د منطق په مسله کې چې کله ون خلم یا د فلسفي مسله کې نو ماته ټلیفون کې زور ته لطیفه هوا نو زه دا مسله نه حل کوم بس دا مسله په حواله ورته لطیفه هوا د توام حل شو وای او جزله ته پرې وتا نو محترم ورو او دیم د لطیفې په انداز په یو کرشن د دې سره واخري اګه زور ته علمي بحث شروع کوم دی وای دا خبره ډیره اوږده ده ناظرانو عرض به کوم تاسو خدمت کې چې الله تعالی فرمایي الله نور السماوات والارض الله تعالی د اسمانونو رڼا دا د ځمکې رڼا دا او هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله د لفظ اله دی باندې علماء کرام ډیر تحقیقونه کوي لغتن چې دا د ولیهنه دی یا د الیهنه دی ما مرګور ته ما چې دا ټول بحثونه راجمع کی نو د کلمې د لا اله الا الله معنا دا ده چې سوای د الله نه معبود نشته سوای د الله نه حاکم متصرف نشته بس دا خبر ځان سره یاد کړی د لا اله الا الله دا ټول توحید دی د لا اله الا الله معنا دا ده چې سوای د الله نه بل معبود نشته سوای د الله نه بل حاکم متصرف نشته او تایید قران کریم کې موجود دی الله تعالی فرمای چې ولا یشرک بعبادت رب احد دا بندگانو طرفنا دا وی لازمی وظیفه دا ده چې دا بند بد الله بندګي او عبادت کې سر شریک نه پیدا کوي دا یو او د خدای طرف ولا یشرک فی حکم احد اوس دا یو یشرک کلمه ده په دوالو آیتونو کې خو یو ځای ضمیر مستتر راځي د عبد ته او بل ځای ضمیر مستتر راځي الله تعالی فرمای استا کار داده چې ما سره به عبادت کې شریک نه پیدا کې او زما خبره دارا چې زه ځان سره په حکم او تصرف کې شریک نه منم ولا یشرک الله نه شریکای په خپل حکم او تصرف کې حصوک نو الله فرمای چې هو الذی فی السماء اله وفي الارض اله الله تعالی غزا دے چه دے اسمانونو کی حاکم دے معبود دے دے پزما کی حاکم دے او معبود دے او حاصل دار چه دے موجود دے پاسمانونو کی ہم او پزما کی ہم دے موجود دے چرتا پاسمانونو کی ہم او پزما کی ہم زمون کے سمر گر دی خلق دے خلق او یہ مشتا تاس پدی چکر کے چورے جو خدای کم زائد ہے صحیح نو د ګنګای جنې دا غیر روایت درته پیش کی چې غیر بر اشاره وکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ایمان قبول ک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ایمان قبول ک نو اداره دې خبره دلیل چې خدای په یو ځای کې محدود دی صحیح او دوی وې رسول الله مولا وی چې لا یحد مولا الله به حدیث لا یحد چې خدای محدود نه دی، دا الله محدود دی، دا فینیټی نه ده، یا فاینایټ نه ده، دا انفینیټی ده. صحیح تاسو ورته دلته ادنان وایي، تاسو ورته دلته فینیټی او انفینیټی وایي. مونږ انفینیټی ته انفینیټی وایي، خو فینیټی ته فاینایټ وایي. صحیح، چې الله تعالی فاینایټ نه دی، دا انفینیټی ده، لا محدود دی. محترم ورونو، عرض مې کو استاذ خدمت کې، زما دې خبرو ته غوږ کېدئ. زه خو یو فتنه نه خوښوم، یو نو بیا به ته وایې چې فتنه نه خوښوم، دا دورو ټیلیفونونه چې لګېدلي دي، دا خو اوس ټیکنالوجي او داسې عذاب دی چې دې نه ځان نه شي خلاصولی. دا ټیک اوس ټیکنالوجي زما او ستا اختیار کې نه چې بندې کړو، دا به روانه لا به نوره وړاندې کېږي. خو دې ټیکنالوجي معاشره تباه برباده کړه، دې کورونه تباه برباد کړه، دې ټیکنالوجي د خلکو عزتونو سره لوبې وکړې. دا صحیح ده که غلط ده؟ لږ تیز وایي. دا ټیکنالوجي شیطان پسې دویم نمبر شی دی، دا ټیلیفون دا شیطان پسې دویم نمبر شی دی. دومره فساد شیطان نشي کولی لکه دا شیطان چې کوي. اوس د دې تدارک څه دی؟ نو د دې تدارک دا نه چې دا ټیلیفون بند کوي، د دې تدارک دا نه چې بس ټیلیفون باندې پابندي ولګوي. دا ټیکنالوجي خو به نور مخ په وړاندې رواني، فطرت ارتقائي دی، دا ایولوشن برواني، دا خو بلا نور فتنې راځي، نور فتنې. زما استاد مداري دا چینلایز کول دي، د دې استعمال مهذب کول دي، سیولایز کول دي، کلچر کول دي. کدا تا سیولایز او کلچر کو، دا د خیر ذریعہ ده. دغه سپیکر دی، غانه والا په غانم وای، او بشیر جان په ناتم وای، غانه والا په غانم وای، مولانا خیر بشر سے په بیانم کوي. اوس دا استعمال دی عزیزانو، بعینه دغه ټیکنالوجي اوم د قرنګ شه دی. نو عرض میکنه تاسو خدمت کې چې دا مهذب کوي، او مهذب کول اوس دا ماشومان ستا اولادونه ای زرم یو ټیلیفون کنه یو ورسره په دې کې خود دنیا جهان ګند دی، خود دنیا جهان خیر پکې هم دی. اوس ما شوم سره ته 24 غنټه وګرځې دی نشي چې ته خو ته پکې څه لګولې. صحیح، د هغه ماشوم ذهن سازی بکې، کدا هغه ذهن دې جوړ کړه. زبایو نو سه ور کوټه دی، زار زین د سو کالو دی، د وو کالو ور کوټه دی. دلته پیه یې تیاره پرې وته، موږ کور کې مشه لګیا یو، ځکه هغه خو زیاتې فتنې دي. نو ماشومان سره لګیا یو، خبر ورته یادو، موږ لکه د پاړوی ورته ور یاده که پوهېږي او پېرستو. صحیح، نه هغه چې دلته جیاز پرې وته، نو ټیلیفون ور سره پکې کتنو راغې رامنډې والا وی خان جی، ما ها یو ډو یو نو وټ هپن پاکستان، آی ډونټ نو، یو نو ایئر کرافٹ کریشڈ، جیاز میں پریوت، سو مینی پیپل ڈائیڈ، ویری سیڈ اینڈ ویری بیڈ، ڈیر دا افغان خبر ہے، ڈیر خلق مرشو، اینڈ ہاں جی ڈو یو نو آل آف دیم دے ور مسلم، دے ور فرینڈز آف اللہ، دا وی دا اللہ دوستان زکا ٹول مسلمانانو، نو دا ٹول لالا مرشو، وی یو نو ایوری تھنگ از وائٹ بائی گاڈ آل مائٹی، وی اللہ سبحانہ و تعالی، بٹ آئی تھنک دیٹ ہی فار گاڈ دس ایئر کرافٹ ٹو بی واشڈ بائی، وی ہر شے پدی دنیا کے دا دا اللہ نے گرانا ہے او پا نظر کے دے خوی زما پا خیال دا جیاس تینا ایرشی اوڑا دا نگرانی او نکڑا دے پریوار نو بس دا آغی اسلام آسر پا دی اخیری خبر ہے کہ اکرا مورتے میں بچے دا دا حیرے دو خبر ندا دا دا اللہ فیصلہ دا دا دا وی دس ڈیکریڈ بای اللہ ما یس دس ڈیکریڈ بای اللہ نخپلو ماشومان سره په دې اندا بس دا کنه پاړو ورته یو خبره یادوي وی کی پروست مو چې کله سکول کیو نو مونږ وی چې ایک پنج پنجا دو پنج دس تین پنج پندرہ چار پنج پانچ پنج پچیس چھ پنج تیس اس پتہ نہیں تھا پاڑو آگا نظام تک کرنی تھی خیال بشر مجھ سے آپ خیال ختم شو ختم شو اس دے کلکولیٹر اور کمپیوٹر زمانہ دا پہ آگا زمانہ کی مبدا یادو چھ سنگم کسے دا سے پہ یہ ردم بلے گیا ہو سنگم کسے کہتے ہیں جہاں دو دریا آپس میں ملتے جلتے ہیں سنگم کہتے ہیں خدای کا آغا واقعی مفہوم بانی پوزی چی ردی حاصل سدے خو چونکہ ذہن کی آغا کی ناس پل رس تو بیا پوشی دا خو دیر مفید شئی نہیں میں محترم رونو عرض میں کو رتا اس خدمت کی چا اللہ تعالیٰ فرمائے وواللزی فی السماء الہ وفی الارض الہ اللہ تعالیٰ غزاد دے چی دے آسمان کیوں الہ دے ازمک کیوں الہ دے دے آسمان کیوں معبود دے پزمک کیوں ما نو پا کائناتو خوی حات ازمکی او اسمان کلی دا مانا دارا چی دے پٹولو کائناتو کی معبود دے یوا دے پٹولو کائناتو کی موجود دے دعا اگر وہی دے علم دے قدرت پہ اعتبار بانے منگو دے ذات پہ اعتبار بانے ہم دے ذات پہ اعتبار اگر وہی امام سے بیلی تھی ایسا ہوئی نو مونږ ورته وکړه دا امام صاحب دوره لوی سړی چې دې خبره کې مرې په ټول مذهب کې ولې نه منې. صحیح نو جی هغه ویل دي مونږ امام صاحب دا کتاب په خپل نه لیکلی ابو متی بلخی را جمع کړی دی الفقه الاکبر چا را جمع کړی دی ابو متی بلخی اگر دغه فکر سړی و شیخ سید شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ فرمائے جلالین کہ بلا اسرائیلیات تھی نو جلال سیوطی او جلال محلی باندې بدگمانی نشو کولش دغه اسرائیلیات را جمع کړي خو هغه زمانہ کې خو پرنٹ نو جملہ حقوق بحق مصنف محفوظم نو رائٹس ریزرو صحیح ځان له خلکو نقل کول چا پکې وردن نکړي دي اوس یا خو بیا وای چې سیوطی دومره لوی نقاد او صراف ته هغه ولې د اسرائیلیات را جمع کړي شیخ سنت اللہ علیہ وبکانہ غسام شو وی کاغر آجم اکڑی نوی اگا پکی دا سے خوائدے لکا خرچ خاٹا کی او خوائی دی نو محترم و رونو عرض میں کون تاس خدمت کی ما تو گورے حوامی میں سبعہ تاس نو میں تفسیر کی وی سایات سایات حوامی میں سبعہ نو ما بتاس توی چی دالو باب القرآن دے پا قول دے ابن عباس رضی اللہ تعالی توحید چی سمر در جوار و تدریجن و گریجوالی حوامی مکن ذکر دی مولید المسیح سے بتاتی یاد نہیں کرو داغه زمانه درسونه نو ما تدریجن نو پدې کې یو صورت کې الله تعالی د دې خدشات رد کړي چې شفاعت قهري او ندا د غیر الله یا مشکل کشای د غیر الله دا د زړو کتابونو کې لیکل دا نو الله تعالی جواب ورکړي دروغ وای نمبر اول او کبل فرض لیکلی درلال نو دا محرف دی ځکه چې مونږه سابقه کتابونه ټول منو خو ٹو دی ایکسٹینٹ آف ایز لانگ ایز اٹ ڈز ناٹ کنٹراڈکٹ دا ہولی قرآن انجیل منو تورات منو کدی منو لکھ زور سر وائے الہامی کتابونه ټول منو خو تر دی حد منو چې کوم ځای د هغې تضاد نی د قرآن کریم تصوراتو سره او چې کوم ځای کې تضاد پیدا شي مونږ و دغه د تورات حصہ نه ده دا محرف ته چې کوم ځای انجیل تضاد پیدا شي مونږ و دغه محرف ته محترم ورونو نو عرض میں کوم استاد خدمت کی اس مونږ د الهامی کتابونو په حواله باندې د قوانینو چې مصنفین لیکلي باندې او خامخا وایو خبر زین کرال لږ زور سره وایي ما دا جواب ګوره په زور راک ځکه چې راغلم بس دی لګي او دی دوړي را ده سینه داسې نیولې ده صحیح لکه سړی چې تړلې نو پرون مې یو دوه دوه نیمه غنټې بیان یو ځای وکړو بیا د تفرات کر را باندې واجب لازمو دا حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ د تعزیت ته پاره نو بیا مې دوی ته وی چل ته خورازم اگر چې مې طبیعت مې ټیک نه او خامخا حاضرې کم تاسو ټول سره به تعزیت کوم ځکه د شیخ صاحب وفات دا یو واز د هغه د خاندان غم نه دی دا د ټول مذهبي طبقې بلکې د ټول امت مسلمه غم دی لہذا ټول امت مسلمه دا مستحق د تعزیت دی عرض مې کو چې الله نور السماوات والارض اللہ تعالیٰ دا آسمانونو دزمک نور دے وہو اللذی فی السمائے الہون وفی الارض الہ دا اللہ غزاد دے چی آسمان کی موجود دے زمکو کی موجود دے اگر وینا الہ پا مانا دا حاکم او دا معبود دا نمائی ٹھیک شو دے چی بل ایت تلا شنو وہو اللہ فی السماوات والارض اگر اللہ دے پا آسمانونو کی پزما کی اس دا خو اسم ذات دے دا خو اسم ذات دی دا په اشتقاق مو اول کول هم نشي صحیح ده چې په اشتقاق کې نشي مو اول کولی نو صرف په صفت باندې وایي مو اول کې چې دغه موجود دی په آسمانونو کې او په ځمکه کې موجود دی په آسمانونو کې په ځمکه کې په هر تقدیر راځو خپلې موضوع ته چې الله نور السماوات والارض الله تعالی د اسمانونو نور دے د ځمکې نور دے ابن مسعود صاحب رضی الله تعالی غنو ته پوسل چې نور السماوات بالنجوم فبما نور الارض الله تعالی اسمانونو پستور روخانه کړی دی نو ځمکې پسر روخانه کړی دا رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې العلماء نجوم الارض دا علماء قرآن و سنت علماء د دین علماء د شریعت زکا عزیزان و علم دو قسم دا امام شافی صلی اللہ علیہ قول دے العلم و علمان دا قول جاری دا امام شافی العلم و علمان چی علمون دو قسم دی علم الادیان و علم الابدان یو دا دین علم دے یو دا بدن علم دے با الفاظ دیگر یو دا روح علم دے یو دا مادی علم دے دا مادی علم بانے اطلاق دا علم مجازن کی گی میٹافوریکلی میٹافوریکلی او د قران او سنت په علم باندې اطلاق د علم حقیقتا کیږي لٹرلی یو توي لٹرلی بل توي میٹافوریکلی عزیزانو یو من بعد ما د علوم هغه د ماده او منبع د دینی علوم هغه د ذات د الله، منبع د دینی علوم هغه د ذات د الله. مادی علوم سره تعلق دا باعث کی سړی چې نفس ولا جوړ کی نفس اماره، او روحانی علوم سره تعلق دا باعث کی سړی چې نفس ولا جوړ کی نفس مطمئنه. خبر زين کړل د دې وجه چا چې علوم مادیو سره شغف ډیر وي د نفس اماره دې په خبره مطمئن کیږي نه. کته ورته قران کې راغلی دې مطمئن کیږي نه. کته ورته پیغمبر ویلی دې وای وجه سره وایس دادا زکوی دیر نو منٹر بلاکیٹ دماغو تا با بند نتاڑی نماغی که دیر لنڈی تا بند نتاڑا دا ٹول تختبات بیوسی بند باورتا تاڑی نو فرمائی چی اللہ نور سماوات والارز اللہ تعالی دزمکو دا آسمان رو خانکون کے دے نور السماوات بالنجوم و نور الارز بالعلماء. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا قیامت علامات کے اسو علام داد تقارب الزمان یتقارب الزمان وتكسر الفتن ويقبض العلم ويكسر الحرج. قالوا وما الحرج يا رسول الله؟ قال القتل والمقاتلة حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي يتقارب الزمان. ما دي دنيا دار دوست دنو منسك روانا دا غيرا محدودة دا سپیس اند سپیس اینڈ ٹائم زمان و مکان، یعنی مادی دنیا دا زمان و دا مکان دا زمان و دا مکان دا حدودنا چکل بند اوزی، زمان و مکان دا حدودنا چکل بند اوزی. نبی علیہ السلام فرمائی حدیث قدسی دے، حضور علیہ السلام فرمائی اکون یده اللتی یبتشو بی زرد لاسم پمانی ولکی وعینه اللتی یبصر بی زره دسترګشم په ما لیدل کوي زره دغښم په ما اوریدل کوي. رسول پاک صلی الله علیه وسلم د سپیس اند ټایم د حدود نه اوته نو په اسرا بعبدی لیلا من البذ الحرام په یوم مملق قد شپې کې ما فوق السماوات تر بیا واپس راغی. صحیح نو ما مرګرو ته ما یو کتاب استاد ته لیکل دین او تکوین، نو دین او تکوین کې مې خصوصا د معراج واقعا هغه مې خصوصیت سره ذکر کړی ده چې دا براق و خود سورلای په شکل نبی علیه السلام فرمایي چې دا ادونه من الفرس و اعلى من البغل، دا د میولنا د خچرن له غټو او د اسنا لخکته اوس دا وسه شي نماغه ساينسي انداز باندې تلیکلی چې دا الکترومګنیټک رایډ دا ستا پکې چې چلیږي پکې دکې یوازې بجلی کار نه کوي دکې مګنیټ لګیدل دی. صحیح او الکترو میگنیٹک پاور چې کله پیدا شي نو دا ملٹی پلائی شي سو مینی ٹائمز، لہذا دا الکترو میگنیٹک رائیڈ او چې داس یو بومک نو لږ سات کې مسجد اقصا ته رسیدل. چیرته رسیدل؟ مسجد اقصا ته. بیا دا هغه ځای نه د نبی علیه الصلات والسلام فلایټ چې و نو دا هاریزونټل نو دا ورټیکل، دا څنګه دا فلایټ دا ورټیکل؟ او ورټیکل فلایټ ویدن ان اور تر دنیا د یو سر نه بل سر ته رسیدې شي. اسې کو چې اوس موږ د امریکې نه را روان شو سلیرش ګنټې اخلي په دې هوا کې معلق په دې هوا کې ځوړن سلیرش ګنټې ځکه چې هغه فلایټ هاریزونټل دی داسې راځي. صحیح ورټیکل نه، میزل چې فلایټ کوي تقریبا ورټیکل دی، ټوټل ورټیکل نه د دې ورې سپیډ مینی مینی ټایم د ایرکرافت نه زیات دی. نو نبی علیه السلام د قبۃ الصخره یا د صخرې نه د راک نه دا غل غټي غټي نه چې کوم د قبۃ الصخره لاندې ده په یروزلم کې د هغه ځنه ورټیکل فلایټ شروع. صحیح او الته کې یو وایجر سیستم لګیدل. صحیح لګیدل وایجر سیستم هغه مولانا عبدالله صاحب کوم د رفرف په اواز. صحیح اوس دا د رفرف اواز سو دا وایجر سیستم تاسو رنګ ته موټر کې وایجر سیستم لګیدل نیویګیشن کې نه نیویګیشن تاسو وای ټرن ټو یور رائټ. Yes, you missed your exit. Make a U-turn. After 1 mile, that is your destination. So towards the computer, I did a computer ki prate di na. Ta tera direction zarurat hum jista. Albatta takhtabat ta chira di na biya zarurat ta chaddan boli se wo. سید مولوی صاحب دی ولاړ دې کار کال چې دراتونه پیښور بدل شوی نه ما ته هیڅ پته لګی چې کوم ځای ته ورسید عزیزانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس الله نور السماوات والارض جناب رسول الله فرمایي تقارب الزمان زمان سپیس او ټایم دا به یو بل ترانیز دی شي کم کار چې پخوا په کلونو کېد اوس به په میاشتو کېږي کم کار چې پخوا په میاشتو کېد اوس به په روزو کېږي یا په هفتو به کېږي کوم چې په هفتو کېد او په روزو کېږي کوم چې په روزو کېد هغه به اوس په ګنټو کې کوم چې په ګنټو کېد په سیکنډونو کې کیږي دا د تقارب الزمان حضور علیه الصلاه والسلام د قیامت علامه ذکر کړې ده پخوا زمونږ فیملی خو د پخوا نه امریکا کې اوسیږي چې هغوی به هلته نه ټلیفون کوي یا ما بدلته نه کو نو ټلیفونونه خو هم نه نو مونږ به راتلو نوخار ته په نوخار کې یو اکسچینج لګېدلی وو نو نن به هم بکنګ وکوئ سبا ماسپخین بیا یو بجه راشي نو ټلیفون به میلاو شوی ځکه اوس یې به کوو نو اسټیمیټډ ټایم دا دی چې دا به اخلي تقریبا څلېرش ګنټې سلیر گھنٹی پس بالتا چھ تکڑنگ لاڑو او بیا ون داغے نہ پس چھری والے چھ آواز دے ناراضی او آواز دے ناراضی او اس دا اغزائنا بس من کے ٹیلی فون ڈائل کو نو زا خپل ٹیلی فون شیشے تا گورم نو کلا 18 سیکنڈ واخڑی کلا 16 سیکنڈ واخڑی تا ٹو ٹو ریتہ ٹیلی فون کو نو 18 سیکنڈ کے دل کرا ورسی یہ تقارب الزمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام پروفیسنس کی دا ذکر کڑی یہ تقارب الزمان نو یہ فرمائل چھ یہ تقارب الزمان وتكسر الفتن فتنه بزیات شي سبزیات وای جواب رکھو فتنه بزیات شي رسول پاک فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم ويقبض العلم علم با وذواش قبض بشی معنی لکه شی چې په شارخ کې دا سره پر خود روان دی یک دم په شارخ کې ځان ته راغون دي ته وای قبض دې رسول دغه ته وای بسط دې ته وای قبض ويقبض العلم اس برز حدیث کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چہ علم بقبض جس سمانا چہ شیخ سے بخاری بانے پوئی گی اس چہ قیامت رانزی ہے بخاری بانے پٹک نہیں پوئی گی مولانا خیر البشر سے بحماسہ بانے پوئی گی اس چہ قیامت رانزی ہے حماسی پر لفظ بانے پوئی گی دا قبض العلم نہ دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پخپلے تشریح اکڑا چہ ان اللہ لا یغرع یا لا ینزغ العلم من العلماء انتزاغا ولكن يقبضوا بقبض العلماء الله تعالى د مليان علماء د سنين دا وي دا د کړه علم دا سره او باسين دا خو زد عدل دي چې ما ډوره مهنت کړې تر سره خدای زیاتې کړه نو واپس اخلې حالانکه خدای عادل ذات دی اچھا زیاتې نکي ان الله لا ينزع العلم من العلماء انتزاغا ولكن يقبض بقبض العلماء خو هغه علما چې په دین پوهیږي په کتاب او علم پوهیږي په فن پوهیږي په شرح پوهیږي په تشریح او اکسپلینیشن پوهیږي هغه بزي الله طرف ته برواني او مخکې چې کوم راځي نو یا خو به مولیان نه یا چې مولیان وي نو پوه یو پکې نه یا چې مولیان وي الله دې موږ له پوهې راکړي لږ زور سره الله دې موږ له پوهې راکړي نو حضور علیہ السلام فرمایل چې ولاکی یقبضو بقبض العلماء الله تعالی دا قبض کوي وډرا کوي دا علماء واپس غستو باندې غزان تراکاږي نو چې هغه علماء غزان تراکاږي نو دغه علماء ان الله لا ينزع العلم من العلماء انتزاغا ولكن يقبض بقبض العلماء الله تعالى دا علم واپس اخلي دا علماء او دا مرگ صورت کې دا غید مړي دو دا غید واپس اخستو صورت کې اوس نتیجه به صحیح نتیجه به صحیح نو ما طرف ته ګوري نتیجه به دا وي چې انسانان خو فطری طور د مشاکل او حل ته محتاج دي چې مشکل ورته پیښ شي هله غواړي نه غواړي غواړي چې په خپل په نه پوهيږي د پوها نه ته پوس کوي قران کریم کې الله فرمایي چې فسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون دا څه نه وایي چې فسالو اهل العلم ان کنتم لا تعلمون اهل علم نه ته پوس نه کوي اهل الذکر نه ته پوس اوس اهل الذکر څوک دي نو دا صرف الله هو علم دي الله هو غریب خو بس نیک سړی یا هو الله یاد خبره ده الله یاد صحیح اهل ذکر د دانشوران دي د فن د دانشور نه به تاسو کې یوازې د مولوی نه به تاسو نه کې د هغه مولوی نه به تاسو کې چې د هغه ممارست وی فقه سره لہذا هغه د فتوی ورکو دا نه چې د فتوی کورس کوي فتوی کورس کوي دا د 10 مو سره نه پوي نه چې دا غو فقه سره ممارست وي. مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه د افتا کورس کوم نه کړو، مفتی شفیع صاحب کوم نه کړو زور سره وای، مفتی فرید صاحب کوم نه کړو، مفتی عبداللطیف صاحب کوم نه کړو. دا یو ممارست و، دا افتا دا کورس نه دی، دا ممارست دی. دا ممارست دی، ممارست طول ملازمه غواړي د علومو سره. صحیح الته قریحا هغه دومره صاف شي چې لکه د ریډار په شان شی رانیسي. د ریډار غونه د دې مفتیانو ریډار کار کو هغه شی به راونیسه او تاله به فتوا درکړه. محترم ورونو نه عرض مې کوم ستاسو خدمت کې چې ولاکی یک بزو به قبض العلماء اوس انسانانو ته ضرورت به پیښېږي د مشکل مسلې د حل دپاره. نو چاته خو به ځي، چا نه به تپوس کوي. اوس چې علما وینه نو ما غوندې چې ګیرې او تور پټکې والی، ګیرې او تور پټکې والی، نو بس زموږ خو په هغه باندې یقین نه شي د لوی مولوي صاحب ته. نو بیا هغه نه تپوس وکړو او هغه ته هم ځان بد ښکاري چې ورته وایي چې زه په دې خبره نه پوهېږم، ځکه هغه د امام مالک نه لوی سړی دی. امام مالک صاحب رحمت الله علیه په یو مجلس کې د څلوېښتو مسلو تپوس وشو، د څلورو جواب ورکړو او شپږ دېرشو کې ووایي چې لا ادري نه به پوهېږم. د امام مالک حیثیت بره لاړو که کته لاړو؟ وایي بره لاړو. ان من العلم ان تقول لما لا تعلم لا اعلم. حدیث نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې علم دا هم دی چې ما لا تعلم ته ته ووایي چې لا اعلم، چې په کوم شی نه پوهېږي. ځکه ته پرې نه پوهېږي او دعوه د علم دې وکړه، دا خو جهل دی. ان من العلم ان تقول لما لا تعلم لا اعلم، چې زه نه پرې پوهېږم. نو چې نه پرې پوهېږي دې تا ته ادراک دی، د خپلې نه پوهې نو د خپلې نه مشفا والحی السؤال، چې تا ته کله دا ادراک وشو ته به ځان پوهېږي. چا بل عالم نه به تپوس کوي، شیخ صاحب له به راشي، مولانا خیر البشر صاحب له به راشي، مولانا عبدالمالک صاحب له به راشي، مولانا شیخ صاحب له به راشي، بل عالم له به راشي، هغه نه به تپوس کوي، هغه مشکل به دې حل شي. او چې کله ته د دې دعوې په ډیری کې ناستې چې زه پوهېږم، صحیح، نو ته خو بیا چا نه تپوس نه کوې. دا د مولوي صاحب مولوي صاحب د ده عظمت دی. د چې کوم ځای څه شکې پیدا شي نو فوري ماته ټیلیفون وکړي، ځکه دته ما ووایي یو دوه وارې داسې سره مسله وشوه. نو ما دې ته ووایي مولوي صاحب داسې مه کوه، یو خو ما زه تا سره ډېر فرینک یم، ډېر آزاد یم، داسې بدې ردې ورته هم ووایه. نو ما یو خو زه تا سره ډېر آزاد یم، نو زه بده نه محسوسم چېرته د بل عالم په ذهن کې دا رانشي یا دې ما باندې امتحان کوي. نو ما که هغه ذهن کې دا رانشي دې ما باندې امتحان کوي او بد دعا یې درته وکړه نو سپېره به شي. نو دا کار مه کوه، لومبی مار ته ټیلیفون کوه. نو چې زه بیا په جواب قادر نه یم، نو بیا د هغې نه پس به ورته وایم چې اوس فلانی ته لاړ شه، اوس فلانی ته لاړ شه، اوس فلانی ته لاړ شه. نو دا د دې سړي عظمت دی چې دې د استعلا په ډېری نه دی ناست، صحیح. نو دی ماته ټیلیفون وکړي، وایي چې قاضي بیضاوي داسې ویلي دي. ما ورته وایم دی قاضي بیضاوي سره چې څو پورې قاضي فضل الله نه ته پرې نه پوهېږي. ما دا د قاضي په مزاج باندې قاضي پوهېږي. محترم ورونو عرض مې کوستا او زه درته قاضي بیضاوي په لطیفه باندې حل کړم. نو ده ته هم حل شوه وایي او ما اوسې تطبیق وکړه په بیضاوي په نس باندې. نو محترم ورونو جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ولیکن یقبضوا بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ دا علم واپس اخلی دا علماء دا مرگ صورت کی، دا غیزان خصد بلل صورت کی، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. یو مانا خوی دادا چی خلقو با دا خرسر منیولی نبا پوئی جی، او دو یو مانا دا رؤوس پا مانا دا رئیس، چی اتخذ الناس رؤساء جهالا مانا لفظ حدیث نه اتخذ الناس رؤساء جهالا، خلق او مشران جاهلان ځان د پاره مشران کړي. فسئلوا وافتوا واجابوا فضلوا وظلوا اغين بتپوس کول شي اغيبم فتوا ور کوي بي علم جواب ور کوي بي علم پخپل بم گمراوي نور بم گمراوي. د امام صاحب شاگرد دي ټول نه مشر شاگرد دي، عام طور خو مونږ زفر ابن حزیل دي ټول نه مشر شاگرد دي، خو د نه مشر یو بل دي. اصل شبک سو پو حنفی غلط هوای د امام زفر ابن حزیل نه ستر مشر شاعر او شاگرد د امام سے رحمت الله علیه، ډیر ډیر فقیر حسن ابن زیاد رحمت الله علیه. سو حسن ابن زیاد، حسن ابن زیاد په جماعت کې ناس تو او دس یو شاگرد وته او باج ول شاگرد او باج یو سړی راغی امام سے یو مسله را ته پیخه ده، بس سوال وک او امام سے جواب ورک. اوس چې څنګه په دې او دس دوران کې ول جواب ورک سړی لا اوس چې څنګه سړی لاړو او امام حسن ابن زیاد او دس پورک را پاسید نو سړی داسې ونیس و انا لله و خوف خدا انا لله و انا الیه راجعون. کم شاگرد چې ورته اوبا چولې هغه ته ویته زر لړ شي او ډنډورچی پیدا کړه. ډور چې غږی او اعلان کوي په خواخوا لوډ سپیکر نه صحیح نه فیسبوک او نه څه شی صحیح نو چا به خلکو به څه کول ډنډورچی او بازار ګرځېدل ډنډوره به یې کوله سبا جلسه ده یا فلان کې دا شی روک شوی دی یا دا مسله ده یا هر څه چې اعلان و یو ډنډورچی هغه راغی هغه له څلور درهمه ورکړه وی ته لاړ شه او په دې بازار کې منادی کوه چې د داسې شکل و صورت یو سړی و د حسن ابن زیاد نه یو مسله ته پوسلې ده هغه که چرته وي نو امام صاحب وایي چې واپس دې راشي ځکه هغه مسله غلطه ده هغه سړی ګرځېده آخر یو سړی ورته ووی وی ته څه وایې وی جی حسن ابن زیاد نه اوس چا ته پوس کړی ما ته چې کومه حلیه خولې خو ته راته ښکاري بس تاروري وی زوم وی ښه نه امام صاحب وایي چې ته واپس راشي وی ملګریه خبره خو دې لا تر اوسه چا ته کړې نه ده نه هغه ورته لا تر اوسه مې چا ته نه ده کړې هغه وی الحمدلله لږ انتظار وکړه دوه رکعته نفلې شکرانې ادا کړې چې خدای له دې عذاب نه بچ کړم چې قیامت پرد به رانه تپوس کوي چې دا خبره خو لاړه خوره شوه ځکه د خولې نه وتې خبره خو بیا واپس نه راځي که راځي لږزور سر یوه نو پخوا خو به چلو هوا کې به تحلیل شوه اوس خو دا ریکارډنګ موجود دی ریکارډنګ موجود دی اوس خو ته انکار هم نشي کولی صحیح نو وی چاته وی نه نه مې ده کړی چاته نو دوه رکعته مونځ وکړه او بیا هغه ته وی ملګري یا خبره غلطه وه ستا د سوال جواب اصل کې زه وایم چې خطا شوم ځکه ما اودس کو سوي توجه مې نه وه کړې وړه نو محترم ورونو دا دین دا ډېر محتاط شی دی دې دین کې چې احتیاط نه سړی بې حیا شي شرم سترګو نه اوسي سترګو نه شرم او د سترګو انصافاتک الحیا ان فی ما اوحى الله الی داود اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي ان فی ما اوحى الله الی داود داود علیہ الصلات والسلام ته الله چې کوم وحی کړی و په هغه کې دا مو چې اذا لم تستحی فاصنع ما شئت چې کله تا کې حیا او شرم نینو چې بیا دې سخو غینو هغه کوه. نو عزیزانو د دین په حواله باندې د بے حیاي او د بے شرمای مظاهره مکوي د دین په حواله باندې کن علی حذر ډیر محتاط اوسېګا چې دا خبره د خلینه او باسم میوم باسم وکنه. یو حدیث کې راځي یو بدور هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ما طرف ته ګوره تاسو ویخې یو بدور هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې یا رسول الله صدا سے مختصر خبر رہتا ہو کہ چیرے پلیس کی پسی اترم او جوان میں پی جوڑ شی بدوان خود سادگان خلق کی دا سارا کے زمیدار کاشتکار چی اس خود ایم سادگان نیز اگر ٹکنالوجی ہلتا ہم رسی دلی دا گڑ بس رہا ہم پا جیب کی ٹیلی فون دے خرگاڑا ہے والے سر ہم جیب کی ٹیلی فون دے سوچی گوٹ کئی پٹی کی اگر سر ہم ورخ والا ہوا صحیح دلتا نورتا پا ٹیلی فون ہوئی ورخ والا ہوا سر تا ہو رسی دا نو محترم ورونو اوس هغه هم سادهګان نه دي خو پخوا خو دا دنیا نه قطه وو سنا نو دا ډېر فطري او فطرت ته نږدې خلک وو. نو ته نبی وایي چې حسن الحضارت مجلوب بتطریت زموږ خپل متنبي شیخ صاحب خورا سره ناست دی د وړاندې چې متنبي وایي نو بیا لږه بده خبره هم ده وی حسن الحضارة مجلوب بتطریت وللحضارة حسن غیر مجلوب حسن الحضارة مجلوب بتطرية دا موجودة كم حسن چوي اغوي دا مصنوعي دي دا سره دا مصنوع پخوا بس صرف خزت لي بيوتي پارلر تو سڑیوم زان سنبالي صحيح حسن الحضارة مجلوب بتطرية وللبداوة حسن الغير مجلوبي خو پسارا ایجوان کے چه کم حسن لے دا فطری دے قدرتی دے دا نیچرل دے دا پا تطریہ ندے دا پا برش ندے صحیح خود خودتن چرت وادم آدر روانی یو گھنٹا لگی پا برش والو صحیح اوستا سو ٹولے پیسی دا برش پلا رہا ہوا تے کاش چه سورا گھٹائی آٹولے دا برش پلا رہا ہوا تے دلہ سے لکھت نازیدانو عرض میں کوستا چې د سارا ژوند دا فطرت تنیز دی نه غبدو ته پوسو چې یا رسول الله ما ته داسې خبره وکړه چې زه دې پلیس کې سره وتړم بیا مې ضرورت پیدا نه شي او ژوند مې پہ جوړ شي. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم هر سړی سره کلم الناس علی قدر عقولهم داغه د اپروچ مطابق خبره وکړه. ځکه یو سړی سره چې د فهم نه بالا خبره کې نو غریب پی بیان پوه شي دا ماته څه وایي. مولانا حسرت موهانی ډېر لوی ادیب وو. مولانا حسرت موهانی ډېر لوی ادیب تیر دی او نظریاتی طور داسې سوشلزم ته نږدې وما غوندې. نو عزیزانو او سوشلزم څه شی دی؟ زم شیخ صاحب ته معلومه ده ځکه چې هغه وخت خو مونږ نه مولوي صاحبان ټول داسې خو به نه وایم بې ادبي ده چې تښتېدلو رانه خو مونږ نه به نفرت کو او بیا زما متعلق به وي دی مولا دی خو سوشلست دی. یو مولا دی خو څه دی سوشل؟ بلکې یو مولوي صاحب خو پکې دوره تیز داړی دی. شاه صاحب فلسفه او خالص د کارل مارکس فلسفه ده. دې خلکو ته شاه صاحب فلسفې وایي. اخو د کارل مارکس فلسفه ده. نو محترم ورونو عرض مې کوم ستاسو خدمت کې چې مولانا حضرت موهانی هغه هم د استحصال خلاف و د اکسپلایټیشن خلاف و. هغه وی انسانان لومبه په مساوي درجه باندې ودروه د هغې نه بعد بیا درجات اقتصادیه شروع کړه. نو یو سړی ستاسو پوښت تاسو ګانې مانی اورئ که نه اورئ؟ زه پکې هم کله کله ټنګ ټکور اورم صحیح. خو هغه ټنګ ټکور نه مجرد چې کوم کلام وي نو هغې نه فایده اخلم. نو محترم ورونو هغه د پښتو یو ګانه نایکی وی د چا خوخیږي نه چې کومه جامه واغوندمه وی د چا خوخی دا بشیر جان او موري دا د اختر زغې سره برابر شوی دی. مونی بیگم د دوستاز ده د سنتر کې ناستی. نازیزانو عرض مې کوم ستاسو خدمت کې چې د چا خوخیږي نه چې کومه جامه واغوندمه. دا مولانا عبدالله صاحب ډېر لوی عالم سره عالم سره کوم صحیح. عزیزانو دغه مفتی کفایت الله صاحب شاګردونه نه فاضل وو چېرته فاضل او منطق او فلسفه داسې کلک ویلو کله کله به دا خپل نظم وي نو ما ته به سابقه ما ها ای دا نلکی په اوس نه پوهیږي غیر مدرک جعل کوي په لا مکان کې امر ممکن نه دی دغه غیر مدرک جعل کوي په لا مکان کې امر ممکن نه دی د الله په قدرتونو ګرځي فرشتې په دغه عالم ناسوت کې او اوس عیسی ابن مریم په ملکوت کې او امر ممکن نه دی دغه جعل په لاهوت کې او نشته د کمی د وجوبي وجود په شان کې. دا وجود د هغه چې معبود دی د عقل دا عقل د هغه چې معبود دی د عقل. محترم ورونو عرض مې کوم ستاسو خدمت کې چې حضرت موهانی ډېر لوی عالم سړی و ادیب سړی و نو دې کمره کې دننه ناست خو چې کمرې ته ننوته نو هغه وخت نری نری باران و یا وریځ راغلې وه. باران متوقع و خدای دې باران در رحمت وکړي. الله دې باران در رحمت وکړي. الله دې باران در رحمت وکړي. پرون ما یو ځای بیان کړو مې چې کله الله تعالی باران موخر کی د دې معنا دره چې الله تعالی خفه ده صحیح. او چې باران راولېږي ځکه خدای د خپل مخلوق نه دوره پرپچولی نه خفه کیږي چې دایمي وخفه وي سموده تکلیف ورکی بیا په رحمېږي ځکه هغه فطرت در رحم ده. نو الله تر خپل فطرت مطابق موږ رحم وکړي. نو چې څو پورې ما یو چې باران نازلېږي نو الله غوسه نه دی خفه دی ځکه مؤخر کړی دی. او یو ما چې انسان نه انسان پیدا کیږي انسان نو ما دا دوه رحمتونه دي چې بچی پیدا کیږي دا دوه رحمتونه دي. خو ما دا یو رحمت معطل کړی دی لږ ډیلې کړی دی ادې بلې زور ورکړی دی دغه یو چې لغونې کنټرول کړي او دا یو راشورو کړي ځکه چېرته ځای نشته نو ډرای کولی شي نه ګرځېدی شي. دا یو داسې عجیبه بم دی دا پاپولیشن بم. او یو خو مونږ د خدای په قهر اخته یو دا زرعي ځمکې هم ټولې د سیمټو په دې قبرونو ډکې کړې. هر یو سړی دوره دوره کور زه د عدنان خان ته همېشه وم سړی ته لوی خان سړی زه وایم چې پېښور کې به یو کور اخلم نو ما سره پیسې نه نه دی وایي ته دوه کاله پس راغلې ما هلته راتلل خو خیراتي نه کېږي ما سره فیملی هم وي دوه زره ډالر خو یو ټیکټ لګي. نو بیا دلته چې راشم دا مېلمه ته خوم دا ته راځې اوبه اوس کې نو اوبه اوس کاو دا نیر د ځان له رډکې کاو بیا ځه. نو ما په لکونو هغه ولګي نو لکونو ورسره نور په کار چې د مېلمنو سه اکرام احترام وشي ځکه چې څوک راشي بلکې زه چې ځم نو هلته مې د جیاز نه نیولې بوزي. نو چې نیولې مې بوزي نو بیا انټرویو کوي. نو ما ته وایي ته چرته تللی وې. نو زه ورته وایم چې فلاني ځای تللی یم. نو بیا د یو څو ځایونو خصوصیت سره تپوس وکړي خصوصا د دارالعلوم تپوس وکړي د دارالعلوم. نو وایي دارالعلوم حقانیه تللی مایا وجید تللی وم لیکچر وشو ما او لیکچر وشو وی دا لوم عقانیه کی سدی نو ما وی مای گریو پت کیو مولیانو طالبانو وی نا نور پا کسو مای نور پا کی ڈسکونه و پاغی بانی کتابونه پراتو وی نور پا کسو مای سب پنکیز وڑندو سب بلبونه و راڈونه پا کی لگه دلی وی نور سو مای ونی وی بوٹی وی گلونه و پا کی وی نور پا کسو وی تا دا پرس چه موسطا پوس کو اوسا غیم پا دی نکتا پا خپل اکسپریس بی مرازی داس راته ویږي ځکه ایکسپرس کې راشي نو بیا دا شی الزام دی او که الزام دی نو خلاف ته کورټ ته تللی شي صحیح نو وې تا ته پته ده چې مونږ څه تپوس کوو نو بس مې ولک صرف توی نو خدای د ورکه ته په مونږ خراب کړي صحیح نو ما ورته ما نور چې هر څه پکې وه تاسو څه تپوس کوئ خو مای سمې ولک صاحب ما هغه طرف ته نه بوځي بیا هغه ځای راته نه ښیي چې کوم ځای جاکټ جوړېږي آر یو شور دے آر میکنگ اٹ نو مای چون کہ ستاس زین کہ دنو پتہ لگا بنیاد ز خبر کوم نو مما تا پتہ نشتا نو محترم ورونو عرض می کرو تاس خدمت کی بیا رات پوس کی تاس روی سوک ملاو شو تے چال تلے و تال سوک رن زور تم دیر خلق ملاو شو یو زے تلم یو دو زرا خلق ناس تو بل زے تلم یو دری زرا خلق ناس تو بل وے نہ خاص نو مای دا ٹول خاص چو زما خبر سو کوری نہ گئی تے خاص وا یوا چې مال سوک ملاقات لراشي نه خاص اره د جهان پک فقیر ولی نه خو چې زما ډیره تراشي ما ته خاص بنده ده نو باید چې د هغه اکرام وشي نو محترم ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې مولانا حضرت موهانی هغه ناس ته کتاب کته نو خادم رااله جارو چې وای ته کور خادم داران نو مولانا حضرت موهانی ورته داسې وکتل ورته وی کناسا کناسا چاته جارو کشه دا وی کناسا آپ جب آ رہی تھی تو باہر ترشو ہو رہا تھا تقاطر ہو رہا تھا یعنی معمولی باران کو پشے وہ باران وہ باہر ترشو ہو رہا تھا کہ تقاطر ہو رہا تھا ناغی زر جارو پر تو لامن ڈیکڑا ادھا مولانا حضرت موہانی خضی تیوی پمڈا سے پیریان رہ گلی وہ پمڈا سے پیریان نہ گلی بل جب ہوئی نور چر چانا فاہم نہ بالا خبر کیا وہ کوئی تا پیریان ہوتا لگیا دے حضور علیہ السلام تاغا بدو ہوئی جی ما تاسو له خیر خبر وکا چې دی پلو سره او تړمو جون مې به جوړ شي نو حضور علیہ الصلات والسلام به بدو ته د بدوانو د مزاج مطابق خبره کوله یو تعلیم یافته سړی ته به داغه د مزاج خبره کوله یو مؤذب سړی ته به داغه د تهذیب پاک خبره کوله حضرت علی رضی الله تعالی ورته ویجی تا دی وفق سره اوس خبره کوله دا کومه جبه دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام ورته د لهجه مې ویلا لمن اين تعلمت دا دې کوم ځای نه زده کړی دا نحن من اب واحد و ام واحد مونږ خو د یو نیانی کا اولاد زه او تا نو دا وی جی تاسو کوم ځای زده کړی دا وی ادبنی ربی فاحسن تادیبی ادبنی ربی فاحسن تادیبی موجود ورکه به تاسو ته وایم کمپیوټر یو شی دی نو دې کوم چې کوم جیب چپ لګی نه هغه لګی یا هغه جب وای نه خبر ځین کړه له دیو جما نه کله سوک ته پوسه کوي جی دې قبر کې ته پوسه چیندا او پسې کې پښتو کې به وسه کې نو ماینه دا بارب به موږ له ګره ټکه عربی نه راځي نه حال سوای دا الحمد او د قل هونه نو ما ورته ما خدای خو چې څنګه تمر شنه یو چپ بدر کیو لګی صحیح نو بس فرشتي نه ته پوس کوي ته فر فر عربی وای صحیح ما ته وای کی نه متنبی دا کنه متنبی به لګی مو ته رمو رونو عرض به کوم تاسو خدمت کی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه بده ته وی سی ورته وی عليك بالیاس عما فی اید الناس وإياك والطمع فإنه فقر حاضر وإياك والأمر الذي يعتذر منه حضور پاک ورته وی عليك بالياس عما في ايد دبل لاس تمكينا دبل لاس تمغورا دبل تمام كوا خپل منسوبي پدي مجوڑوا چې بشير جان بدر رال راکی د مولوي سيد بدر رال راکی يا بزه پي داو کم داو کم داو کم چې څومره د صادر دی هم هغه هم رخ پې کولاو وه نبی علیه السلام یو حدیث کې فرمایل بضاده من الایمان سادگی دا د ایمان حصه ده ایمان د دې منبع ده ایمان د دې نو که ژوند د ساده کو نه خو به فراډ ته ستا ضرورت وي نه به د دوکې ته ضرورت وي نه به د حرام خورۍ ته ضرورت وي نه به د دغه بازی ته ضرورت وي خو که د ساګ وسط لرې نو ساګ به خورې که د قدر وسط لرې نو خو قدر هم ډېر قیمتی ده قدر اوس د سرمایدار جامه ده په خو خامته چا جام وو د غریبان اوس د چا ده اوس د مالدارانو او چار صدې قدر اخو بیا لري رو مالدارو دا خانانو شعر ګرځي چار صدې مشهور ده نازیزانو البزاده تو من الایمان سادگی دا د ایمان سره او که ژوند ساده کو ما ته ګورې چې یو تابعی عالم نه هغه وی طواف کی په مطاف کې هم طواف میکو وی یو ډیر نورنی چهره والا بزرگ روان دی هم طواف کوي وی زه خو مختلف دعاګانې وایم وی دغه سړی سره زه خوا کې روان یم دی هر دو درې منټه بعد چې دعا کوي وی اللهم قنی شح نفسی وی چې بیا دوه سرور قدم واخلي وی بیا بیت الله ته داسې وګوري اللهم قنی شح نفسی خدایه ما زما د نفس د شح نه وساتې نه ما وی چې دې سړی له بل جمله نه وځي نو په بله دعا به نه پوهېږي نو وی زه ورسره ورسره روان یم واړه چکر ختم شو دې سړی نه ما بله جمله وانه ولیده وی چې دې دوه رکاته واجب الطواف ته ودرېده ما هم خپل دوه رکاته لمونځ وکړ وی دې بیا ناست نو وی زه ورسره خوا ته لاړم کېناستم سلام مې ورسره وکړ وی ما چې ستاسو د طواف کې ما یو شی نوټ کړ تاسو یو دعا کوئ چې اللهم قنی شح نفسی ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون الله وی څوک چې د نفس د شح نه بچ شو دا کامیاب سړی دی قرآن کریم ومن یوق شح نفسه دا یوق دې دپاره وی چې صرف د خدای په فضل ته بچ کېدی شي ځکه دا شی په خمیر کې اخلی دی او د شح معنا عام طور خو مفسرین چېرته یو تفسیر کولاو کوي ټول وایي بخل دی بخل دی بخل دی دا مجموعه ده د دریو څیزونو شح دا مجموعه ده د دریو څیزونو د بخل د حرص او د استغلال د حرص او د استغلال مین مایزرلینس ګرید اینډ اکسپلایټیشن چې دا درې واړه یو ځای شي د دې نه یو شی جوړ شي ته هغې ته شح وایي او دغه انسان تباه او بربادي نمبر ون چې بخل پکې وي نمبر دویم چې حرص پکې وي دا لازم و لازم دي حریص بخیل وي صحیح او بخیل دا حریص وي او دی بیا د دې بخل او د حرص د وجې روانه روا ته نه ګوري سړي په سټ باندې خپه کېدي خو چې پنځه روپۍ ورته میلاو شي دی استحصالي دی د اکسپلایټیشن کوي الله وایي که د شح د نفس نه څوک بچ شو دا سړی مفلح دی نو اوس دغه کس یو دعا کوي چې اللهم قنی وی ما ویجي تاسو صرف دغه یو دعا کوله ویما ته وی چې او ویما یې د حکمت وی بچې د نفس د شح نه که بچ شوي دا داسې ده لکه تا د بدو کم اکسس چې دی د برایو کم اکسس چې دی چې کوم ځای نه برایه نه ننوځي هغه دروازه دې بنده کړه بخل دنه ختم شو حرص دنه ختم شو استحصال دنه ختم شو بدي بیا څه کوي چې راځي دا درې شیونه دا خو جاذب جالب دی چې دا ټولې بدای ځان پسې راخکي نو ویې زما ځکه دغه دعا کوله وی نبی علیه الصلاة والسلام مونږ ته ویلي وو چې څوک د شح د نفس نه بچ شه دا کامیاب سړی دی وی ما ورته وی چې ستاسو ماما وی ما ته ادع عبدالرحمن بن عوف ما ته عبدالرحمن بن عوف وی ما من العشره المبشره وی هكذا قال رسول الله وی ما یجي ته د عشره مبشره څخه وی هو دغه پیغمبر علیه السلام ویلي وو یعنی دعوه نه وکړه بیا هم چې او زه د عشره مبشره سره وی هو هكذا قال رسول الله نبی علیه الصلاة والسلام دغه څه ویلي وو نو محترم ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې هغه بدو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته علیکا بلیاس عما فی اید الناس وی د خلق لاس کې دا غی قبضه کې دا غی ملکیت کې دا غی جیب کې چې کومې پیسې او دولت دی دا غی پتمم کې نه خپل ځان لس ټک پک کوا دیو جن امام صاحب رحمت اللہ علیہ مذہب دے چی مفت خور سڑے فری لوڈر چی ورتا ہوئی اگر ہوئی فری لوڈر لزکات مور کو دے کے دو قباحتو نے دی یو خدا غص صلاحیتو نے تباہ برباد کر حالانکہ با صلاحیت سڑے کا حرکت شروع کسی بگٹی نو یو اغم تباہ کوا او دویم دا دبل آغا بندہ حق دے چی آپ کار کولو بانے قادر نہ دے نو دا آغا حق ور سر ہوالش دا پینزو روپے تا آغا بندہ تا ور کولو شوی چی کم پکار کولو بانے قادر نه دی نو دا دوه ناروا مه کوه دا د امام صاحب مذهب دی رحمت الله علیه او مستند دی حدیث چې لا تحل الصدقه لغنی ولا لذی مره قوی نبی علیه السلام فرمایي چې صدقه واجبه دا د مالدار دپاره هم حلاله نه ده د ذو مره قوي دپاره ما تاسو تفسیر کې ویل چې ذو مره فاستوا ذو مره کې مې څه ویلي ذو کامه ذو قوه ذو صوره او ذو جثه چې دا جبریل امین د قوت د قامت د جوسه مالک دی چې سړی تنه هم مضبوطه ده قوت هم شته قدرت هم شته کار هم کولی شي دلته ولې زکاتونه ورکې ته ته وایي ملګریه نه ته به کار کې مفت خوري ښه شی نه دی نو نبی علیه السلام ورته وویل چې علیک بالیاس عما فی اید الناس وی د هغه شی هیڅ آس مه لګوه چې کوم د بل چا لاس کې دی د بل چا اختیار کې د خپل جون په خپل وسایل تیر و. ابو امامه باهلی رضی الله تعالی عنه څوک ډیر مشهور صحابي دی. ابو امامه باهلی د بنو باهله ډیر مشهور سړی دی. د په مسجد کې ناستو نبی علیه السلام جمعه ته راغی ورته ابو امامه د اسلام علیکم جی. وعلیکم السلام. راشه وی مالی راکه جالسا فی المسجد فی غیر وقت الصلاه. پیغمبر علیه الصلاه والسلام د صحابه صرف تربیت نکو د بر صحابه مراقبه کولا. هر یو سړی به لاندې باندې دا څه کته صحیح د عالم سړی چې د تدریس کوي باید چې د طالب ته لاندې باندې ګوري دغه فیس ریډ کوي چې دغه مخ ریډ کوي چې دغه تربیت کیږي. نمبر اول که دغه څه مشکل چې دا مشکل ازاله وشي. پیغمبر علیه السلام به صحابه سره دا معامله نو د مخ ریډ کوه ورته مالی اراک جالسا فی المسجد فی غیر وقت الصلاه. دا خو د مونږ وخت نه دی ته ولې جمعات کې ناست ته جمعات کې څه کوې؟ ویجی دیون لزمتنی و هموم یا رسول الله قرضې را باندې ډېرې ختلې دي د زړه په نول اخته یم چې دا قرضې به څنګه خلاصوم. زمونږ استاذو مذهب کې خو قرض انکم دی آمدن دی چې یو ځل دې واغسته بس بیا پې سمله بیا پې سمله. خو ابو امامه خو د غیرت سړی و دا خو بازمیره سړی و. بازمیره سړی چې قرضه واخلي نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي یو حدیث کې دین هم باللیل و ذل بالنهار. قرض چې واخلي د شپې به زړه خوري دروازه به رسوا کیږي. کاغه سړی د نه غواړي او که نه غواړي خو چې د تخت آباد بازار کې چا نه قرضه اخیستې ده هغه در سره څنګه سترګې میلاو شي ستا به سترګې ټیټې شي. اوس مونږ دومره ډېر چی وي چې مونږ هغه ته هم داسې نېغ نه وو که قصه کولی شي. دا بې حیايي ده. دې معنا ده چې دا ضمیر مړ شوی دی او چې ضمیر مړ شي د بدن نه چې کله ژوند ختم شي بیا ورته ډرپ هم نه خیږي. انټراوینس انجکشن قبلی نه نو چې ضمیر مړ شي دې سړي باندې بیا د خبرې اثر دی. دا بې غیرته شوی خدای دې زمونږ ضمیر ژوندی ساتي. دې وجې خدای په نفس اللوامه باندې قسم کوي کم ضمیر چې تا باندې بدای پسې چونګی لګی او تنګ کړی ته خدای شکریا ادا کوه. بدی خو انسان خامخا بدد نه کیږي خو ضمیر دې مړ نه دی هغه سیګنل درکوي چې دا سړیتوب کار نه دی. دا تا چې څه کړي لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. لا مفسرین وایي پکې زایده دی. حضرت شیخ شیخ وایي زایده نه دی. قرآن کې وایي زاید نشته. شیخ شیخ خدان لخبه خو مجتهد فی القرآن هو ولی سړی و هغه وایي قرآن کې زواید نشته. دې سره مقدر دلته پروت دی چې لا حاجت الی القسم ومع ذلک اقسم بیوم القیامه. خدای وایي زما خبرې ته خو زما قسم ضرورت نشته خو بیا هم زه قسم کوم په یوم القیامه باندې. بیا هم زه قسم کوم په نفس اللوامه باندې. نو محترم ورونو عرض مې کوم ستاسو خدمت کې چرت ابو ماما رضی اللہ تعالی عنہ وے رسول اللہ دیون لزمتنی و هموم یا رسول اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورتو وے لا سوچت کا چ دعا وک دا سوچت چ منگم تو دعا پتہ مناس دا خلو چ پیرانو ویرانو مانی گرزی صحیح او پارا کو سکے او پیر ناستے پارا کو سکے سو کمیس کچ گئے سو پرتو کچ گئے صحیح تا بانی ویسے شیوی او مونږ هم ته هم پر شوی یو وجه دا د فرستریشن شکار یو. د فرستریشن شکار ځکه یو چې زه ګورم د عدنان خان موټر ته سره موټر دی ما سره خو نشته. مورسې سره موټر سایکل دی ما سره خو نشته. د دې سړي دوره لوی کور دی ما سره خو نشته. نو بس بیا د فرستریشن شکار یو وایي زمونږ بیا بندش شوی دی. مونږ کوم ځای بندش ته سار باتروم ته تللی نه وایي نو قسمت بندش مو شوی دی چا را باندې څه کړي دي. نو بس پیرانم لګیا یې هغه کیش کوي کیش کوي کمیس راوړه چې کوم دی وینځلې نه نو کچې کی وای کوم وخت په دویم ځای نو تا باندې څه شي ویلي تا باندې څه او بیا تا ته وای قمیص هم هغه راړه چې اغوسته دی وینځلې دی نه چې اغوسته دی او کته ورته چې مور مې داسې په تکلیف ته دا غي قمیص راړه چې وینځلې نه ما ته خدای خاطر وکي دا خبرې بس کړي. دا خو به حیا خلق ته سبب درته وای چې د مور هغه پرتوک دی راړه چې لای وینځلې نه دا یې اغوسته چا کچ کوم دا څه د بغیرتای دور محترم ورو اس دغه سم بي پيراي یو سړی ته ته وای د مور یا د خځې کمیس ته راړم مال سبو کې ماشين مور پسې راړې او تا مونږ پیسې هم ورکو دا مال خځې کمیس ته دا غي بوې تیز خدای دې خو ناظم زانو انا تبو ماما بايل رضي الله تعالى عنه ورته ديون لزمتني وهموم يا رسول الله وي قرضې مې په سر باندې ختلې دې زړه خرم نو لغستې مټولش په سودا کو نو يرالم جمعه ته نو دا نو جوانان چې هاي سکول اگزام ورکی نو کاسي مسکه کنه کین به تر رزلټ په دې جمعه ګټ کې ناز دي صحیح زکه زړه خوري چې ځنه چې فیل شي. وی دیون لازمت نی و هموم یا رسول الله. حضور پاک ورته وی لا سجد کچ دعا وک. د حضور دعا به تلقین و د حضور دعا وس تلقین به تعلیم خود دعایه کلمات سره و دعایه کلمات نو لا سجد او دعا وکړه چ اللهم انی اعوذ بک من الهم والغم والحزن والكسل والجبن والبخل ومن غلبة الدين وقار الرجال چې الله زتان پنا غاړم ما د هم نخلاص کی ا د غم نه نخلاص کی اوس دا خو دا خو غته له کو دا خو بالکل لکه پاغه ځای چې هټو کو کلیک کمپیوټر په پاغه ځای چې کوم دا ابو ماما فیلینګز وو اللهم اني اعوذ بك من الهم والغم دا د پیغمبر دومره لوی کمال صلی الله علیه وسلم چې سړی به ځان تر هغه کو لومبه بم دا غا فیلینګ ټچ کړ نو چې فیلینګ د ټچ کی نو هغه ته ستا سلز اکټیویټ شي او چې سلز اکټیویټ شي نو دا غي انفعال را بیدار شي او چې انفعال را بیدار شي وروسته خبره دی بیا په ځین باندې خلک یو بیا کنځلن درته کوي د مولا بلیګر صاحب د الله غری غو رحمت کی هغه بډومبه د خلکو انفعال رب را بیدار کا نبی ابی داغی نے پس اے بے غیرت ہو نو مون کو نعرہ تکبیر اور نہ محمد امیر صاحب لی گر صحیح نو زکہ بموے چہ غب زمون گے ان اڈر کمالی سڑے خدای دی دیر غریق الرحمت کی اللہ دیر درجات عالی ور کی نازگان اور بھی کو استاد خدمت کی چہ حضور پاک دعا اکڑا اللہم انی اعوذ بکا من الہم والغم والحزن والکسل والجبن والبخل ومن غلبت الدین وقار الرجال چہ اللہ ما دا ہم و دا غم نخلاص کی اللہ ما دا بخل و دا ناراستین نخلاص کی خدای ما دا جبن و دا بزدلین نخلاص کی خدای ما دا قرض و دا غلبین نخلاص کی او دا چاچی قرض در کری نو کتر تختبات خانو میں خوش رچار قرض لاندے نا غرب دا سے خاموش ناستے صحیح ام انسانو عبد الاحسان سترگی بدی ورتا کتے دیتا وی قہر الرجال چی خدای ما دا قہر الرجال نقلاس کی اوز دا قہر الرجال تازان بانے پا خپل راوستے دے علی کتر خار کوٹا کے نشی اسی دے نا سری خلطی دے سرے لگو دے خدای خوار کا چی اوز دا سی زلیل و رسوا ناستے نو محترم ورنو عرض میں کوچے حضور السلام آبدوتا ہوئے چی علیک بالیاس غم فی اید الناس وی کم شی چی د خلکو دے ستان دے پلی منصوبے پاگے بانے مجھوڑا وام دا غو انتظار کے کینا دا یو یعنی چی سورہ دی سادر دے دو رخ پی غزوا او دوی میں خبری ورتا اکڑا و ایاک و تمغا فا انو فقر حاضر تامع اولال چی مجھوڑے گا کنی د ملیونونو روپو مالک به سترګې به دینه هري وګه به همیشه فانه فقر حاضر دا داسې فقر دی چې دا 24/7 سلیریش غنټې او واړه ورځې د هفتې دا ستا پیچه نه پرېږدي چې ته ودې هم نو دغه فقر تا سره موجود دی تاله چې زه پورې خوب نه درځم ته دغه کې لګیا چې خدای نورې به کوم ځای نه راشي نورې به کوم ځای نه راشي نورې به کوم ځای نه راشي نورې به کوم ځای نه راشي نو اوس که تا سره ملیونو وای ته خو یې فقیر ليس الغناء بالذهب والفضة ولكن الغناء غنى النفس نبي عليه الصلاة والسلام فرمائي چه مالداري دار پس روز پینو نرازي دار ديز اي فيلنگ ده چه دار درکي دي استغناء سورة پیدا ده درکي دي استغناء وعليك بالياس غما في ايد الناس وإياك والتمغى فإن له فقر حاضر وإياك والأمر الذي اتظر منه وزان ساتدا خبرنا داغا كارنا چې هغې د پاره رستو بیا ملامت او بیا معافی غواړي نو چې بیا رستو ملامت او معافی غواړي ولې خپل عزت په داو باندې لګې لس ځله مخکې سوچ وکړه چې دا خبره حکم کوې نه کوم ځکه دا خو بیا ویډرا کولی نه شي واپس کولی نه شي صحیح او بیا هغه ته مې موږ دا یو ټرن والا دی څه شی دی یو ټرن دی یو ټرن نو نه اخلي ځکه چې په خبره سوچ نه کړې بس یو خبره دی را پرې خودي نو محترم ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې ما طرف ته ګورئ چ اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ نور السماوات والارض نور السماوات بالنجوم ونور الارض بنور العلماء حضور پاک فرمائیں اللہ لا ينزع العلم من العلماء انتزاعا ولكن يقبض بقبض العلماء الله تعالى بعلم قبض کے قرب قیامت کی معنا دا چ علماء بمڑی گی شیخ صاحب لاڑو اللہ دی غریق رحمت کی دے حضرت مدنی صاحب آخرانے شاگرد پا دے غالباً کے پی کے کے مولا خیال بشار صاحب تا سوک معلوم خونہ دے خیری چی پاتی نشت دا جیل لار دا جنریشن لار ختم شو او دی خلکو باندې د خپل اساتذو اثر دی کوشش کړو چې ځان د خپل استاد پر رنگ کې رنگ کو او داغه وجه داوا چې استادان د کردار مالکانو صحیح اوس کوم سړی چې د کردار مالک نه سړی وې سبق پته نه ویلې سړی وې حضرت عمر رضی الله تعالی خطبه ویلا او خطبه کې علما مخاطب کړل ما ته ګورې وی تعلموا العلم وقلموا الناس وی علم زده کوي او خلکو ته خوي وتعلموا للعلم السكينه والوقار د علم د پارا سکینه او وقار زده کوي یعنی د علم اکرام وکړه د علم احترام ته پټ کې سکو او د ادنان مول سے پټ کې والے تا ورک کړه دې ما پرنه وې ما معذرت سره خو ما مونږه مليانو باندې د خدای قهر دې یو پټکی نه نفرت کیږي نه لګو بل مو د کتاب نه نفرت کیږي نه ګور صحیح نو ما چې پټکی دینی والے نو شخصیت دې سکینت او وقار پکې نه پیدا کیږي دا وسه صحیح او چې کتاب نه ګوري نو علمی وقار درکې نه پیدا کیږي ځکه مزید علم ناراضی نه اوس ته فارغ شوه ته فارغ معنا خدا نه چې بس فارغ شوه فارغی یو سړی په باتروم کې صحیح نو چې ته د دې فارغې دو معنا دا ده چې تا کې استعداد او صلاحیت پیدا شو اوس کته کتاب ګورې نه پوهېږي بپی ډاکټر ډاکټر شي د میډیکل کالج نه نو چې بیا کور کې نه څوک ول سرخو کې دوایل هم راځي هغه تسلسل سره لګي کانفرنسونه اټینډ کوي تسلسل سره لګي لټریچر او نوې ریسرچ هغه باندې مغز کپای کوي بیا په کلینیک کې ناشتي خبره زین کړه له حضرت عمر فرمایل چه تعلموا العلم وقلموا الناس وتعلموا وتعلموا للعلم السكينه والوقار عالم سړی باید شیخ رحمت الله له سوره باوقار سړی ګرځیدل د وقار ناس ته د وقار و خبره د وقار وی ډیګنیټي انګریزي کې ورته سوې ډیګنیټي او انسان چې ډیګنیټي ضایع کی نو کدل کتابونه ډیر وری نو دا خاصه سموسیبت ده نو خدای دې ول عظمت ورکی نو یې فرمایل چې وتعلموا للعلم السكينه والوقار وتواضعوا لمن تعلمتم عنه ومن تعلمونهم دا به ما خبره ډیر عجیب ده وتواضعوا تواضع کوا عاجزی کوا د هغه استاد وران له چې هغه نه دز دکړه کړی دا کته لوی سره هم شي دا وران دې بسکه ځان به هیڅ غنی ځکه دا زما استاد دی حضرت امام سره رحمت الله علیه یو وار یو مسله کې فکر من شو چې دا سپه سړی کې ایګل سپه هم سړی کېږي چې دا سپه اسپه چې سړی شي ماته ګوره سپه چې سړی شي دا غد خلی مردار بیا حلال شي وما علمتم من الجوارح معلمون تعلمونهن مما علمكم الله مكلبين تعلمونهن مما علم ما دي مرګره ته وي ما ګوره دا سپه دومره کوالیفای سره په یو مسله کې مولا شو دي تر مسلې یو مسله کې مولا شوی خو علم پخته دی څه شي هله ځکه الله تعالی پنځه ځله د علم ذکر وکړ په دې یو آیت کې وما علمت دا یو تعلیم من الجوارح جاره په معنا د کاسبه چې کسب د علم کړه دي مکلبین تکلیف د سپی تعلیم ورکول دي تو علمونهم دا بل تعلیم مما علمکم الله یعنی معنا دا چې پی ایچ ڈی په کې په دې یو مسله کې تخصص په کې په دې یو مسله کې چې دې په دې مسله پوه شي او بیا عملی تجربه په وکړې واره بیا څوک عمل مونږ په دې کو عملی تجربه په بیان کو مونږ ته شه تیوري وو لیبرټای ته نه سو تیوري دا خو د اپلایډ ساينسز دور دی کم ساينسز دور تیوریټیکل ساينس دور نه دی دا خو د اپلایډ ساينسز دور دی چې کوم تیوري دې پېښ کړه اوس لیبرټای ته لرشه دا تجربه کې شه تیم جوړیږي کنه دا نو د پپوز وی دا ساينټیستونه نه هغه هغه ته مې څنګه لیبرټای ویار جی د سکولونو کالجونو لیبرټری خدای دې رحم وکي وی هغه کوم کیمیکل چې ورته را لیږي د ایکسپیرینس ته پاره نو وی چې ته تجربه کین ته به جوړه اکسیجن وینا سا پاګه نه کاربن ډای اکساید جوړ شي وی نه سا په دې اړه نو ما ته څه کې وی زه خو زمو وی زه شاګردان دي نه غیبه په د اټامیک انرژي کې کار کوي مې غي بعض اوقات اکسترا کیمیکلز چې هغه تلف کوي نه ما غي ته ویل چې دا اکسترا کیمیکل تلف کوي ما دا مال راوړین زما کم از کم سټډنټانو ته دی باندې تجربات کو ایکسپیرینس دا کو نه لګي ا ډیر په ور وی ایا ما خو خود په ور اٹم بم جوړه کی ان په ور ځال او بیړه ورکه کل کو بم بیړه ورکه نو محترم ورونو عرض میکنه تاسو خدمت کی سمویل چې حضرت عمر رضی الله تعالی او فرمایل چې توا و توازغو لمن تغلمتم عنه چې د چانه مزدکړ کړی ته توازو کوا و من علمتم د خپل شاګرد وړاندې هم توازو هغه تم ځان فرعون فرعون مکو دا غد نظر و پریوزی چې زمونږ د استاد د خوله تکونو جبابرۃ العلماء جبابرۃ العلماء مو جوړیږي لاس سری کېږي سری کېږه ما دا ما د سید مولوی ته وې ما د علم مزاج درج د سړي کې تکبر پیدا کړ د علم مزاج سره زګې سړي کړه دا و شي زو ظالم شوم پوه شوم نو څه پیدا کړ تک نو مې ملاکه متکبر نه دار د خصوصي خاصیت نه ده دا صفت نه ده د چي متوازي دا صفت چې څومره د کې تواضع زیات شوه تمره به الله په علم کې برکت واچي ولا تکونو جبابره العلماء نو محترم ورونو عرض میں کوئی رتاس خدمت کی جی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دادری خبری دو بدو دایا دیکھے چی ایاکا علیکا بلیاس عما فی اید الناس دا خلق جیب تا مگورا دا غویلاس تا مگورا پلی منصوبے دا بلچا دا جائداد و دا مال پتا مجوڑا وا و ایاکا و تمغفین لو فقر حاضر لالچ حرس دا دین ازان بچکا دا داسې فقر دی چې ځان به خلاص نکي و ایاک والامر الذي تزر منه هغه خبره مکوا چې په کومه خبره اګه اکسیډنټلی د نو شو حادثاتي تور یو غلطه خبره د نو شو فورا استدراک وکړه لکه نه د استدراک ورپسې راوړه صحیح لکه چې زه په دې خبره باندې پوه نه شوم البته وزیر صاحب سم 70 کې په نوم بيدل جنریشن چې شو 1970 کې شو نو وزیر صاحب زمون د دې صوبه سرحد دغه وخت شو صوبه سرحد کې پی کې نو هغه د دې وزیر او جیل خانو محکمه ورسره ساده سره او غریب لري غرونو نیک سره خو ساده سره ناغه د وزارت نه بعد پړم بي زلبان علاقې ته واپس تنه ټول خلک ورته استقبال تراوته لوی جلسو نو چې لوی جلسو ناغه هم غریب دوره جمع چرته نه وړي دا دوره مخلوق زما استقبال تراوته ناره تکبیر وزیر صاحب زنده باد ناغه تقریر شروع کړ وې تاسو خلکو مال ووټ راک او وې تاسو په ووټ باندې زړه پیښور دی لوی جرګې ته ورسید او وې الته کې حکومت په ما باندې تاسو د وجې د اعتماد وکړه چې مال وزارت راک او وې ما سره د جیل خانو محکمه ده هغه رز وې لري نه ده چې دا ټول ډیر د جیل خانې جیل خانې کم نو خلکو وې خلکو په هوټینګ جوړ کړه اے دا تاسو وې معافي غواړم لکه تیز پیرانه نو دا حادثاتی تورو شنو بس فوری وای چې معافی غواړم لکه تیز پیراله دې کې هیڅ ملامتیا نشته نو عزیزانو عرض مې کوم ستاسو خدمت کې چې الله نور السماوات والارض دا علما دا د ځمکې رڼا ده دا د ځمکې ستوري دي د ستورو درې فائدې نمبر 1 ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح پدوی باندې الله زمکه خيسته کړې زمکه روخانه کړې دا زمکه له رڼا ور کړې دا وجعلنا رجوما للشياطين دا عالم د خبره دا د شیطان صفته خلقو د پاره بم دي شیطان صفته خلقو د پاره د میزایل دي او نمبر 3 وعلامات وبالنجم هم يهتدون دا د هدایت ذریعہ دا د هدایت مینارټس دی دا د هدایت مینار دی استاد چې وای مدرسه نو بل د تاسو ګمبت لګولې روس لر نمبر تاسو کویا شین ګمبت صحیح نو دا نشانه ده دا علما دا د هدایت نشانی دي او باید چې خپل کردار په حواله باندې دا خلکو د پاره د هدایت نشانی او په علم ته د هدایت نشانه نه ګرځي په کردار به ګرځي عوام الناس چې ستا لاس کولای دا بستر کردار د وجه کولای دی علم د وجه څوک لاس نه کولای کولای دا به کردار د وجه خوله نازیدانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې در شیخ سیف رحمت الله علیه من جمله د هغه افراد څخه چې دا عالم با عمل وو زه کمزور مونږ غریب مونږ سړی خو زه کله کله سل شل روپای دا سید مولوی صاحب لراولې کوم دا ستا شو ما به مې دا شیخ سیف له ورک صحیح نو سندوره به وینه خو دې چې بلاړو ورنه به هغه پیسې ورکول نه هغه هغه ورته سید مولوی صاحب دین نیمه تو اخلا نو د ورته هیڅ مال خپل راکړی دي وینن زه په دورا پیسو باندې کوم دا نیمه تو اخلا زه خو اسو مدرسې دا کردار دی بس چې لکه بس مولا معلومی ما پروس کال بل کالو تاسو ذکر کړو ما عوام تاسو ډیر محترم یی دا زم دینی ادارې چلیږي اعظم یو مرګره مولوی عبد الله سے دا کتابونه زمونږ لیکي او چاپ کړي نه غریب سړی د خلګي مهنت کوي نو پرون به ذکر کو نه مخامخ ناستو یو کتاب حواله ور کوله مې د کم پوسټ کړه ده خو غریب سره مې پیسې نشته چې چا بي نو خو زه لشل لوپا ور کوم پاره کار نه کیږي صحیح نو ما زما سره لو پینځه دوستان دي نو غي ولا کله کله قرض حسن ورکی چې زه دا کتاب تیار ده نو دا پیسې ورته به راشي د سره بیا مونږ ته واپس خو مې دا سره لو پینځه کسان چي دي مې د خدای شان ده بده کې مناسب یو نشته ټول عام خلک ده نو یو مورس په کې وی چې مولا سره پیسې نه مې کوس مې زمکه خرسيږي مولا سره ټون لوړان دي ورمنډه کوي اخلي مضاربت مضاربت کې شیخ صاحب رحمت الله علیه عدنان خان وای شیخ صاحب رحمت الله علیه د دار العلوم حقانی جماعت د پاره 50000 ولې نمبر اول دار العلوم حقانیه دا علمی مرکز ده دغه څنګه نه لټیز وای او نمبر دویم حضرت شیخ الحدیث صاحب د شیخ صاحب استاد او حضرت شیخ الحدیث رحمت الله علیه شیخ الحدیث صاحب ډیر لوی سړی و شیخ الحدیث صاحب ډیر لوی سړی و ما پرون مرګره ته وای ما کم از کم په دې خپل ژوند کې د شیخ الحدیث صاحب رحمت الله علیه غوڼه لوی ولی نه کته مولانا غلام غوث صاحب رحمت الله علیه او درنا غلو مونږ د انجمن جلسې لراوست شیخ صاحب رحمت الله شیخ الحدیث رحمت الله علیه غد جلسې صدرت کو مولانا غلام غوث صاحب بیان کو بیا غزه کر کو وی شیخ وی د هر سړی په تواضع او عاجزۍ کې تشکل شي چې دا سړی په دې تواضع کې مریاکاری کوي دسکه په دې تواضع او عاجزۍ کې څه کوي ریاکاری کوي وی د شیخ الحدیث صاحب تواضع دا فطری ده دا ویره در خاصو څخه ده وی دې چې طالبونو دغه متواضع بنده دې چې مولا شوم دغه متواضع بنو نو وی د شیخ الحدیث صاحب په تواضع په دې باندې ته دومره لګونه حرفم نه نو دا ولی سړیو او شیخ رحمت الله علیه هغه شاګرد دا ټول لولیا کابر د شیخ صاحب یو وار حضرت مولانا اسد صاحب مدنی رحمه الله هغه راته دار العلوم ته شیخ الحدیث صاحب رحمت الله علیه هم موږ سره طالبانو سره په دې سړک ولاړو او خپې یبل ولاړو ما د شیخ زوی راځي سپلای نه وی چولې وی زما د شیخ زوی راځي او چې کله مور راسته سې برا اور سید او ګاډی نه راکوسیو شیخ الحدیث صاحب وکړه شیخ په یبل ولاړ دی وی حضرت موږ ولې غرګي مولا اساس سے مفور خپل پیدار وېستو وی یا خو شیخ سې له پیدار راځي زبم پیدا دغه سې پیدا راو خو په خپل یبل خپل روانې تار دي خلکو کردار او تا با کردار خلکو مولا سمو لک سې مدرسې ته استاد دی صوبای حکومت پیسې ومنلې خلکو په یو قیامت جوړ کړ صحیح جوړ کنا پای کنا خلق یو قیامت جوړ ک بد قسمت نه زمونږ سمرګرو پکې بیان نور ورکړو کنا ورک نو ما ورته خط لیکو حالانکه سمو ډاکټر ته پتره چې په سیاست کې ما مرګره خونه ده صحیح نو ما ورته خط لیکو ما دا دار العلوم دا د چا په پیسو نه چلیږي شیخ الحدیث رحمت الله علیه هغه یو ځل ذکر وکړو وی د ماهانه بجټ د دار العلوم چې پیش کیږي چې انده کال لپاره زمونږ د منصوبه دور اخراجات پي دور اخراجات پي نه تعمیرات پکې ومو نو چا ته پوسه کوي شیخ صاحب نو خزانه کې دور پیسې شته شیخ صاحب هغه ورته د ولا کسر په پاسه دي نه غي ورته دا خو دې دیار لس نیم لکه یا سوار لس لکه روپۍ په دې باندې دا خرچه ده نو دا به کم ځای نه پوره کیږي شیخ الحدیث صاحب یو ډیره قیمتي خبر وکړه او وی فرمایل وی مونږه بجټ د خپل ضرورتو مطابق د بجټ د خپل ضرورتو مطابق تیارو د خپل خزانه مطابق نه تیارو اوس پوره کیږي کوم ځای نه وې تاسو مدار خود الله دا دا د عقیده خبره وه دا د اعتقاد خبره وه نو بهر تقدیر عرض مې کوم تاسو خدمت کې چې الله نور السماوات والارض الله تعالی د اسمانونو نور دی الله تعالی د زمکه نور دی د زمکه د پاره رڼا دا علما با کردار پیدا کړی دی علما با کردار دا پیدا کړی دی ذکر دوی الله سره یو تعلق وی او تعلق دا په صرف علم نه جوړیږي دا په عمل جوړیږي دا په صرف علم نه جوړیږي دا په څه جوړیږي دا په او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې من غملا بما علم آتاه الله علم ما لم يعلم او کما قال چې چا عمل کو په خبره چې کوم زد کړی دا په علم چې کوم زد کړی دی په دې عمل کو خدای دې ته وهبي او له دنیا علم ورکی دې بیا داسې ګوتې سرجاوي د قران او حدیث د فقه او د شریعت چې ته ورته حیران شې دا دې کوم ځای نه لګیای یو دل دمانه ته پوسو کوي جی حالانکه دوی ډېر بی عمل سره پتا سو کی د ټولو نه کمزور عمل سما ده صحیح هتل وسه کوشش و ډیر عجیب ده چرت نه وې مورته مې تاسو ما ولی نه منه ده خدا اثر شیخ جون دې خو نو بیا مې ته مې دا خبره ګوره پروپاګیټ نه کی کني خلک برا منډه کې بچرا موږ له تعویزو کا څوک به موږ تعویزو کا څوک به موږ باندې دم واچوا نو مې مولای برانه پاتې شي پیری به شروع شي نو بارته دې عرض مې دا کو چې حضور اسلام فرمایي چې آتاه الله علم ما لم يعلم بل زيو کسرا خبا وقارو سقدار سړیو خستګيره وا صدر په سر کړه او دروازه کې ودره یزيد دن راتلې شم بس لې اله راسته دلم سفر نه مې راځه ملاو شم ورسره کې نست ویجیزو فلانی مولوی صاحب راته ویلو چې هغه راشي نه غلبه سي مې ښه خیر ویجی ما باندې غیبانو قبضه کړی دا څه کړی نو ول خو زما زین لرا زما خو مزاج مزاحیق نه دنه مې زور ته چیر مرغری په ما هم کړی دا ماړه بشری چته سو وې په ما باندې غیبانو قبضه کړی دا نو لک خدا سے غزان مې کنټرول کړم یا الله ته مهرباني وکې خدا سره خود تکلیف کې دی او مشق مشکت کې دی صحیح نو مې ښه نو مې تاسو محسوسه په کوم ځای قبضه کړی دا ویجی په دې ځای هم کړی دا په دې ځای هم کړی دا بس ما بالکل نہیں ویچ اگلا بس اغچ دلہ صدم کی بس تب خشے نما ورتے میں داسی مسئلہ سڑی میں داز ما دے بائیں ہاتھ کھیل لے ما ته مونږ کې وی هغه جی کافران دي نه می پریدي ور ما ښا ما تلاوت چرته کې وی کافران دي نه می پریدي نه می مونږ ته پریدي نه می تلاوت ته پریدي نه می سده پریدي ما ان شاء الله دا باندې وی وای زموږ لازم ملمانو مر سره لاړو مانزور یو کو ای بار ولاړو غریب معذور نو جرال نو بیا یو ورځ ته مې تور شي او بوتل کې وبر اوړه نه غو وبر اوړه نه هغه مې ولا دم کړی ما ورته مې داسې بوکی چې دا او بابا ودا او په شپایس ما نه ته په ګلاس وبس کړی شي کنه ویاو جس کله شم ما دې دینه به یو دوه ګټه او بابا په یو ګلاس کې اچې واغه سکي او ما ګوره داسې بوکی ستې سپیغول پیجنې ویجی او ما ستې سپیغول بوالې نیو غټه سپون غټه شپای دا به خلې کې ورواله ورپسې به دا او بوس کې اوس ما دې دمکړو او بوس ربا د روحاني تسکین شي نه یو مطمئن شي انفعال مې پکې پیدا کو ما اصل خبره خو در ابخره و ده صحیح نو ما اس به غور سره به ابخره و زی خو چې دې به خدای در سره ډیر خیر وکړي ډیر دعاګانې وکړي خو چې دې رخصت شنه زه بیا فکر مون شم ما یا الله دا دې مې سوکړه اوس کده خدای دې ما خکی خو ما کده پروپاګاندا وکړه چې قاضي صاحب را لو بدم کړی او بیا او دا موټر را روان شل مام دم کا مام دم کا ځکه خلک ټول دی ونی دي نو ما کده ټول را روان شو چوس ماوم دم کا ماو دم کا مال او بدم کا مرا خوراک دم کا ما ټول دم کا سر تر سرا نو موتر مرونو عرض میں کو استاد خدمت کی چې بس دین سره تعلق ساتي دا ټول نه بالا ادم دے د دې بزرگان علماء نو دواګان اخلي ځکه انسانانو کې مدارج مراتب دي سو کل ممکن ده چې زمون ټول مقابله کې دی جمع کې وسړی هغه بخدا ته ډیر زیات نږدې رب اشعس اغبر لو اقسم بالله لا ابر سرواله برواله بي سربابره بي خدای ته ټول مقابله کې ټول نه زیات نږدې د محترم ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې شیخ صاحب یا علما دا د الله تعالی کرم دی دا د الله تعالی مهرباني ده په امت باندې علما دا هم انسانان دي نبی عليه الصلاه والسلام یو حدیث کې فرمایي روایت ثبت ده په دوه اندازا اقل یا اقیلو اقل مصدر سره اقلال مصدر سره اقلال او اقیلو مصدر سره قال مصدر سره اقالا نو حضور علیہ السلام فرمائی چی اقلو یا اقیلو عن زویل ہے آتی عثراتهم سوک چی دا لیڈرائی پا مقام بھی دا مشرائی پا مقام بھی لکل جماعت امام نو آغا پسی دا چتی پل موہا امام استاد سنن دا سی دا سی روانو نو لکا روان باو نو زی اوزل چی لادل تم دستو مولی صاحبان را غریب دا سندکا دا پنجاب نا نو زمان تا پوس کونو چاورتاوی آغا اس دا سی بازار بانی لار نوی چرت لار ناغی ورتای اغا دا وقت رازی لی دی بازار کی چرتی و دکان کی ناستی نو یو خاص دکان مې نه بس کم دکان ته ورننه نو تلکین نو سید مولوی ته پتر عدنان مولوی صاحب ته پتر مولوی عبدالبصیر صاحب ته معلومه شو چې لاور کې پاتې شوی دي خو هغه مې سره پټی کې خلکو سره کې غپ شپ لګو عمر صاحب صحیح او ورګي چې ساده راځم سر باندې نه کینم پدې خاورو کې نه صحیح زه انسان یم نغي و بس داسې زې دکانونو ته ګورې چرته یو دکان کې و ملاوش خیر ما خو معلوم کړو خود ګیره و او ملمانه خو کارې ده صحیح مولا خو اسه د خولینه معلوم شي زه زما یو عزیز دی اما سره یو ځل روانو نو چرته دغه به زما په خیال او بنرسو غزایت ما خام بشي ما ولې به پس چې کم ګيري وره راځي نه غلا دور لري شتا ته خام دي دا غزاینا ګيري په خو بدلته یو جی ټی اس چلے دا سلور کلر وو تاسو یاد دا مفتی محمود سنت الله علیه خپل دوره حکومت کې او ډېر خسر سرویس دلته نه لاهور ته فیصل آباد ته سیالکوټ ته او به ترو سرویس ودرې دم نه نه جی ټی اس ډرایورانو خو چونکې یو ډپارټمنټ سره د ګورنمنټ ډپارټمنټ نو که ډرایورانو به یو بل پیژنده او که نه به پیژنده نو چې یو بل له مخې لورل داسې په سټیرنګ به یو بل تلاس چت کړه صحیح نه زما عزیز ما سوی دا ګیرې والا مې جی ټی اس ډرایوران دي که یو بل پیژنې که نه پیژنلاس یو بل ته اوچت کړه زما په خیال چې لاس اوچت کړي او تا سره ملاویږي وي دا به اوندرسو پنځه منټه خو اتارې او سړي سره تېرې نو ما خو ولیدل چې دا خو هم د جی ټی اس ډرایوران دي نو راپاسې نو مله په خیر السلام علیکم وعلیکم السلام وہ مطلب زائد تا چاہے میں موز کرا خدا سے مہتا ہوئی وے خالصہ میں جی وے آپ بازاروں میں اور دکان میں بھی یعنی وے تا بازار کے دکانوں میں کیوں کی نہیں آئی تا داڑی ناشتا کار خارش وے آپ بازار میں اور دکانوں میں یعنی تا بازار کے دکان کے ہم کی نہیں نما ورتا میں تو باتروم میں بھی بیٹھتا ہوں اس لیے کہ میں انسان ہوں میں دی بازار کی خلا دورا گندی ہوں میں باتروم کیوں کی نمز خیز انسان ہے اغه اوس پینګیر مولوی صاحب کې هغه قسم د قاضي صاحب بس هغه زین نه ټوله خبره وته بس وی دی یو خبره سره اصلاح وشه ناظرین ما تاسو ته دا ذکر کو چې علما حضرات د دې لپاره دوه خبرې یو اسمان نه راکو سیز مکیتا په خو خدا سی و چې مدرسې نه وي کوي درسونه به زمو مدرسې وا سبو درس به چرته به جمعات کې تاسو به کوم ځای دیره وای جمعاتونو کې یا په دیرو کې د خلکو کورونو کې موږ کلی خوري خلک تل کستا سره کلی علاقه بشه دیندار خلک ته د علماء او تروا او ډېر احترام کوي تاسو به خصه تلې ګر به ساتلې یعنی د غریب خلکو چې سبه وسونو نو هغه بلکې اخیری خبره تاسو ته یعنی سیریا سوم ده او لطیفه هم ده یو وار مولانا صاحب راته آلتا دوی ته معلومه ده چې درس به شروع شي شعبان دیر ده کې به مولانا صاحب خامخا راتلو نو مولانا صاحب راتو جب تک میٹنگ نہ بینظیر صاحب ورتو ہوئے مولانا صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں بھائی میں تو وہاں قاضی صاحب کے پاس خیریت ہے قاضی صاحب کا اور دے چل تک یعنی درس ہوئی نظور زمن و ڈیر علماء و طلباء و سرا ملاقات ہوئی چلتا نہ دے پارا زم بینظیر صاحب یہ وارد پنزو لکھ روپو چک آغا زمانہ کی لکھ لو نہ آغا فنڈ نہ مدارس رو فنڈ نہ زما اور سرا ملاقات نہ آغا لفافہ بھائی قاضی صاحب یہ آپ کے مدرسے کے لیے میرا تو مدرسہ نہیں ہے میں نے نہیں جو مولانا صاحب نے بڑے قرآن صاحب نے بتا دیا تھا وہ آپ کے پاس آ رہے تھے کہ قاضی صاحب کا مدرسہ ہے تو وہاں پہ طلباء علماء ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کو اس فنڈ سے اس مدرسے کہ میں میرا مدرسہ نہیں بھائی میں سمجھی نہیں آپ کا مدرسہ بیا میں اور تو وہ چیز جماعت کے سبق وائم دا علماء طلباء زمون دا کلی خلق آئے دے ذمہ داری اغستی دے تے خپل کورونا دیرے خالی کڑی جماعتوں کی پراتی ڈوڑائے ورکئی چائے ورکئی سب پر وسی بھی نہ پیسے ہم ورکئی جسے پوس نے اغور را چلائی پائے والا راڑی وڑی والا راڑی صحیح ڈھائی تو بڑی عجیب بات ہے وہ تو خرچ میں نے آپ کو بتا دیا کوئی خرچہ ہے نہیں میں پڑھاتا ہوں اللہ کے لیے اور میرے عزیز وہ ان کو کھلاتے پلاتے ہیں اور رکھتے ہیں اللہ کے لیے یہ تو بڑی عجیب بات ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہاں آؤں اور ان لوگوں سے ملوں نما اور سرا سے گپ لگو میں اگر آپ سیریس اور سنجیدہ ہے اس مسئلے میں تو تقسیم اسناد کے لیے آپ ہی کو دعوت دیتے تھے وہ سند بھی متبرک ہو جائے گا اور لوگ بھی خوش ہو جائیں گے باہر تو دیر عرض میں کوئی رتاز خدمت کی جو اس دا علماء نمائی علماء دو کاراو کا یو خو دا آسمان نظم کی طرح کو سوئی دا غیر درسونو بدا فائدہ وا چی دا تا زما پا کلی کی چرتے جی میتر علماء ناکامی گی نا ناکامی گی کہ سوکران نوشی وایتا ادنان موشی تو غلط پاتی نہ کا حالانکہ ما چرتا پا عمر کی چاہتا نویشتی جمعیت کے شامل شا یو گوام زمان پٹول کری کے نشے پیدا کرنے چی قاضی سے ما خپل روڑتا ہم چرنگی ویلی کسی مازر جمعیت کے شامل شا خود دی طلباو دا دی اغا خلط ملت و عوام سرا چی دا اغی خلط ملت دا وجی دا زمان دا خلق و اکثریت بجمعیت العلماء کی دی علماء و تاوٹ ورکی اس خمون دا مدرسو دیوالون کی بندیو یو دو طبقی متوازی دیوالب کی گی عوام اغی دی دیوال ندی خوان راز یا من دی دیوال ناخوان سو ناغا مکسنگ نشتا منگو پا خواوی دا مولا و دا مستر تفریق ختمو اس دا مولا و دا عوام و تفریق ختمو پکار دی نوزو مولی مولی صاحبان تاہم چو سمجھ گو رہے ہم دی باہر تا دیر سب دا امن آمان صورت حال دے فلان فلان نواقی تا سب دی والنو کی بن جئی خو باہر تا دیر دے عوام سر خلط ملس ساتی دے تا مگو رہا چی دارا تختبا دی عوام کا کار آروان دے دے و ما تا سلام کیجا کیجا زمو علی سے دے ته په وړاندې شې. السلام علیکم کاکا. السلام علیکم. مونږ سره چای اوسه. د خلکو ته دا میسج ورکړي چې مونږ هم د دې پلانټ هلته چې مونږ له تکلیف راکړي زه ورته بیا ووم وم وی آر هیومن وی آر فرام د سیم پلانټ ایز یو آر. مونږ هم د دغې سیارې پیداوار یو. د ځمکې یو سیاره ده. داسې شی ده داسې یو سیاره ده لکه نورو سیارو په شان. نو ما مونږ هم د دغې سیارې پیداوار یو. وی آر فرام د سیم جینز یو آر فرام. مونږ هم د حضرت آدم جینز یو لکه تاسو چې د حضرت آدم جینز یې. وای یو آر تھینکینګ سو دیٹ یو آر ناٹ ګوډ ګایز. چې مونږ ښه خلک نه یو. بهر تقدیر دا په خلک نه. نمبر اول چې ځمکې ته علما راکوش شي او نمبر دویم خواهشات کنټرول. نو که دا مولا خدای سزا کړم زه به له سړي زوینې. صحیح. نو ما ته چا وویل چې ته مولیانو ته دا نه وایي چې مونځونه اودسنه کوي. ما سړی مولا چې مونځ اودس نه کوي نور بس کوي. دی خو دغه کار دی نو مونځ اودس به کوي. مونځ اودس مولا ته دا خو به حمید وایي چې برکي. نو بیا وایي ما مولیان صاحبان دا دغه دوه کاره وکوي او عوام هغه هم دوه کاره وکوي. نو تاسو به ټول جنتیان یې. نمبر اول فرایض او واجباتو کې کوتاهي مه کوئ او نمبر دویم د حرامو د ګټې نه ځان بچ کوئ. صحیح. نو که بیا د قیامت پر ورځ باندې چرته څوک ونیسه نو زما پته لګوئ چې زه کوم ځای یم. ما به د خدای د عرش په نیولي او جاړم به ورته چې نه دی سره ګورې. ما وعده کړې وه زما عزت به ساتې. دغه وعده پوره کړې ده زما. نو بس دغه دوه کارونه مولانا سمیع الحق صاحب راته وایي. هغه فارموله دې راسه طالبانو ووایي. دې فارموله په وینا کې خو ډېره اسانه ده. الله مو عمل کې ډېره مشکله ده. نو الله دې مونږ ته دا مشکل آسان کړي. خدای دې شیخ صاحب درجات عالیه ورکړي. د مولانا سید رحمان صاحب زیات شکر گزار یو. حالانکه په داسې نیمه کې او نیم کال کې چې خپله اداره هم ده هلته هم سبقونو بیا غریب کمزور هم دی. خو چې عدنان خان او مولوی سید صاحب ورپسې لاړلم ذکر ورته وکړه. دا ښه خلک دی زما په نظر کې. د مولوی سید رحمان صاحب ډېر احترام دی. د شیخ صاحب ډېر شیخ صاحب خو داسې یعنی سیاست کې یعنی داسې عملي متحرک نه و. خدا و چې همیشه به زمونږ تایید کړو. په هغه دور کې چې خلکو ټولو وټرا ځان وټرا کړو را وروسته شوي وو. شیخ صاحب مولانا عنایت الله صاحب د الله غریب رحمت کړي. عدنان خان دغسې ده. دې دواړو وروڼو به زمونږ ډېر لوی تایید کړو. نمبر اول مولانا سید رحمان صاحب وري ده خو ما سره منډې هم والې نو به سره توګه دوم کړو. نو د دې خلکو چې هغه تکلیف وخت کې چې مونږ سره ملګرتیا کړې ده هغه زما په نظر کې ډېر وقت لري. نو مولانا سید رحمان صاحب زه هم شکریا ادا کوم چې عین په دغه وخت باندې د مدرسې مشکلې حل کړ. دا مدرسه ستاسو چې کله په مشکلاتو کې وه او تقریبا بنده شوې وه. نو عدنان خان ته ما وویل عدنان ته به د دې مدرسې ذمه داري اخلي ځکه دا اداره ده. دې ډېره موده خدمت کړی دی او ما د تخت آباد خلک او د دې علاقې خلک دا ډېر نیکان خلک دی او دې نیکانو خلکو همیشه نه صرف دا چې د علماو طلباو خدمت کړی بلکې تاسو ورته ودرېږئ هم دا علاقه به لا ډېر ووټ درکوي. د څه په نوم یې درکوي؟ د دین په نامه. که تاسو پیسې مېسې تقسیموئ اوس که عدنان خان ودرېدم دی خو به ځمکه خرڅوي او پیسې مېسې به تقسیموئ که نه تقسیمې. نه د دین په نامه. دا خلک دا نیکان خلک دی. دغه نیکان خلک همیشه چې جمعیت العلماء چا باندې لاس یې ښه دی دی ورته ووټ ورکړی دی. نو ما ورته وایم دا د خلکو سره هم زیاتی دی. دی باندې د خیر دروازې بندول دي. الله دې دلته ډېر خیر ورکړي. د ده خاندان له دې الله خیر ورکړي. د ټول کلي له الله خیر ورکړي. دو ما خبره ومنله او دا ذمه داري په سر واغسته. الحمدلله مدرسه مخ په وړاندې روانه ده. خو ستاسو درې علما وفات شو په دې کال کې. سو دا هم ابتلا ده من جانب الله. خو مدرسه ان شاء الله روانه ده. الله تعالی اسباب پیدا کی. مولانا سید رحمان صاحب زړه کې و. حالانکه مولانا سید رحمان صاحب چې کوم تکلیف باندې کزوم نو ما به معذرت کړم چې تاسو زما دي حالت ته وګوره. دا سفر خو ما ته روزانه ډیر ګران دی. خو شیخ صاحب هغه له دې الله ډیر لوی خیر ورکړي. دا هغه په علم او عمل او په عمر کې الله خیر او برکت واچي. په مونږ ټولو احسان کړی دی چې عین د کال په مینس کې راغی او وایي چې دا مدرسه دا خراب نه شي. نه د طالبانو وخت ضایع شي نه طالبان ډسټرب شي ځکه دا ډسټرب کېدو سره ذهن منتشر شي. نه دا ذهني انتشار نه طالبان هغه طالبان چې کوم د شیخ صاحب سبقونو کې وو د مولانا سید رحمان صاحب پیښ کولوئ چې د تاسو د ذهني انتشار نه خلاص کړئ. کنې اوس بیا هم دا سوچ کوئ چې سبق کېږي څوک کوئ سبقونه او کومې مدرسې ته لاړ شو په نیم کال کې بیا بله مدرسه داخله نه ورکوي. مونږ سره هر څه برابر دي ځای نشته را سره. نو الله دې تاسو ټول له خیر درکړي. خدای شیخ صاحب درجات عالیه ورکړي. الله یې مرقد منور کړي. پروردګار هم دغه برکات تاسو ټولو باندې نازل کړي. واخر دعوه.